Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Welcome back to Radio Islam International. Just to remind our listeners, alhamdulillah, we are here in Swaziland. My name is Suhaib and with me is Maulana Ibrahim Pirali. We are just seeing Hazrat Maulana Tariq Jamil Sahib Damat Barakatuhum entering the hall where the lecture will be taking place. Alhamdulillah, everybody has settled down. There is translation that is taking place at the back and Maulana is just taking his place and the bayan will about to commence very shortly. We'll be hearing, inshallah, Hazrat Maulana Tariq Jamil Sahib Damat Barakatuhum live from Swaziland, from Manzini Hall here in Manzini, and inshallah the Maulana will be speaking for about 2 to 2.5 hours. That's what we are told. So tune into Radio Islam and inshallah we will try and broadcast the entire program and entire bayan from Manzini, from Swaziland. So Maulana is just settling down and alhamdulillah, we, as we mentioned early on, we are seeing many South Africans that have come here to Swaziland especially just to listen to Hazrat Maulana Tariq Jamil Sahib Damat Barakatuhum, to whom the program is taking place in a hall here next to a stadium, and we are seeing the hall is full to capacity. Maulana is starting, we cross over to Maulana Tariq Jamil Sahib. لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله في الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالی نے اس دنیا کو بڑا مختصر بنایا. ایک حدیث میں آتا ہے الدنیا ثلاثة ایام، دنیا کی زندگی تین دن، یوم امس مضى، ایک دن جو گزر گیا، فلا يعود، اب یہ واپس نہیں آئے گا، ويوم غد فلا تدري اتدركه ام لا، ایک کل آ رہا ہے، پیر کا دن. تو فرمایا کہ تمہیں کیا خبر تیرے مقدر میں ہے کہ نہیں، تو دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا. تیسرا يوم انت فيه، تیرا وہ ایک دن جو تیرے اوپر گزر رہا ہے یہ تیری زندگی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کہتا ہے وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور, کہ یہ دنیا کی زندگی, یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے. جب یہ بنانے والا یہ کہہ رہا ہے تو پھر اصل زندگی کہاں ہے؟ تو اصل زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ادارک علمہم فی الاخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. اصل زندگی کا علم تم اپنی عقل سے نہیں لے سکتے, تمہارے بس میں نہیں. انسانی عقل جو کہتی ہے اس کو اللہ نے بنایا بتایا ہے قرآن میں, ہیہات ہیہات لما توعدون, کچھ نہیں موت کے بعد, ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا, یہی زندگی ہے جو ہم سوزی لینڈ میں جی بھی رہے ہیں, مر بھی رہے ہیں, کھا بھی رہے ہیں, کما بھی رہے ہیں, مر گئے ختم. وما نحن بمبعوثین, کوئی نہیں اٹھے گا موت کے بعد, یہ سب ایسی باتیں. یہ انسانی عقل اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَإِنَّا لَمَبْعَثُونَ اَإِنَّا لَمُبْعَثُونَ, کیا مٹی ہونے کے بعد بھی کوئی اٹھتا ہے؟ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, یہ جو ہڈیاں پرانی ہو کر ریت بن جاتی ہیں, چورا چورا ہو جاتی ہیں, انہیں کون زندہ کرے گا؟ یہ سارے قرآن میں اللہ نے نقل کیے ہیں عقل کی باتیں, لوگوں کی باتیں. لہذا بھائی موج کرو, یہی چار دن ہے, موج کرو. تو بنانے والے نے کہا نہیں, یہ زندگی تو آگے آ رہی ہے, جہاں موت ویسے ہی مر جائے گی. ثم لا يموت فيها ولا يحيى, وہاں موت مرے گی تم زندہ رہو گے. اللہ نے خبر دی فریق فی الجنت و فریق فی السعیر, ایک جہنم میں جائے گا ایک جنت میں جائے گا. اللہ نے خبر دی اذا زلزلت الارض زلزالها, یہ زمین میں زلزلہ آئے گا. اللہ نے خبر دی اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا, یہ زمین کانپے گی ایسے تھر تھر, ایسے کانپے گی ایسے. اذا رجت الارض رجا, اور یہ آپ کا سارا سوئزی لینڈ پہاڑ پہاڑ پہاڑ, یہ سارے ریت بن کر ہوا میں اڑنے لگ جائیں گے. فکانت ہباء منبثا, یہ ہوا میں اڑنے لگ جائیں گے. وہ آگے ایک زندگی آ رہی ہے, آگے ایک زندگی آ رہی ہے, لیکن وہ ہم اپنی عقل سے نہیں جان سکتے. اللہ خبر دے رہا ہے ایسا ہونے والا ہے. الحاقہ, ایک حقیقت آنے والی ہے. ملحاقہ, تمہیں خبر ہے وہ حقیقت ہے کیا؟ پھر تیسرا ہتھوڑا, وما ادراک ملحاقہ, تم ویسے جان بھی نہیں سکتے کہ وہ حقیقت ہے کیا, وہ کیا چیز ہے تم نہیں جان سکتے. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأی ذنب قتلت واذا الصحف نشرت وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. یہ بڑی خوفناک تصویر اللہ نے پیش کی ہے قرآن سے قیامت کے دن. وہ کیا دن ہوگا؟ سورج اندھا ہوگا, ستارے بھی مریں گے, آسمان بھی پھٹیں گے, سمندروں میں آگ لگے گی, پہاڑ ریت بنیں گے, انسان جانوروں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. جہنم کو بھڑکایا جا رہا ہے, جنت کو قریب لایا جا رہا ہے, سجایا جا رہا ہے. اذا السماء انفطرت, حالانکہ یہ سب آگے ہونے والے ہیں, یہ آگے ہونے والے ہیں, لیکن اللہ نے استعمال کیا ماضی کا صیغہ. اذا السماء انفطرت, آسمان پھٹ گیا, حالانکہ ہونا تو بھی بعد میں ہونا چاہیے تھا. اذا السماء تنفطر, جب آسمان پھٹے گا. یہ اتنا یقینی واقعہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں اذا السماء انفطرت, آسمان پھٹ گیا, واذا الكواكب انتثرت, تارے ٹوٹ گئے, واذا البحار فجرت, سمندروں میں آگ لگ گئی, ہو گیا. حالانکہ بھی ہونا ہے لیکن اتنی طاقت سے بیان کیا ہے کہ یہ ہو چکا, جیسے ہو چکا نہیں ابھی تو ہونا ہے, نہیں یہ ہو گیا. اب یہ وہ جہان ہے جس کا علم انسان کے پاس کوئی نہیں, اور انسان بہت بڑے خوفناک انجام کی طرف جا رہا ہے اور بہت عالی شان انجام کی طرف جا رہا ہے. اور آگے پردہ ہے, کیا ہونے والا ہے انسان نہیں جانتا ہے. اُذْرَوْ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمَنِ الْآخَرَةِ هُمْ غَافِلُونَ, صرف اسی دنیا کو دیکھ رہے ہیں, موت کے بعد کو نہیں دیکھ رہے, نہیں دیکھ رہے کیا ہونے والا ہے. ہائے میرے بھائیو, نبیوں نے خبر دی ہے, اللہ نے خبر دی ہے, ایک دن آئے گا ایسا ہی رات, ایسی ہی رات ہوگی جیسے آج آئی ہے. پرندے لوٹیں گے گھونسلوں کو کہ صبح اٹھیں, لوگ بستروں پہ سو رہے ہیں کہ صبح اٹھیں گے. اپنے اپنے سکیچ ٹیمز ہیں, کالج جانا ہے, اسکول جانا ہے, شاپ پہ جانا ہے, جاب پہ جانا ہے, کام پہ جانا ہے, سفر پہ جانا ہے, شادی ہے, بلیمہ ہے, کاروبار ہے, ڈیلنگ ہے. یہ جیسے ایک دن ہوتا, جیسے ایک دن کا اینڈ ہوتا ہے ایسے ہی اینڈ ہوگا, معمول کا اینڈ. چاند بھی نکلے گا اس آس پر کے, ابھی کل بھی آنا ہے. سورج ڈوبے گا اس آس پر کے, کل نکلنا ہے. تارے جگمگائیں گے اس آس پر کے, کل پھر ہماری باری ہے. رات آئی ہے, دن کو الوداع کہا ہے, دن کہتا ہوا جا رہا ہے کل آ رہا ہوں. کسی کو نہیں خبر کہ کیا ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے. جمعہ کا دن سورج نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا, سوازی لینڈ کو روشن کیا, تو زندگی میں ہلچل مچ گئی, ہلچل مچ گئی. جیسے ہلچل مچتی ہے, کوئی منڈیوں کو بھاگا, کوئی بازار کو بھاگا, کوئی اسکول کو بھاگا, کوئی دفتر کو بھاگا, کوئی اپنی فیکٹری کو, کوئی مل کو, کوئی اپنی گاڑیوں کے شو روم کو بھاگا کہ صفائی ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے. اور مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں اسکول جانے کے لیے, اور گھروں میں جھاڑو دیے جا رہے ہیں. اور میرے نبی نے اتنی تصویر کھینچی, فرمایا ایک آدمی اپنے اونٹ کو چارہ ڈالنے والی جگہ ٹھیک کر رہا ہے, بڑے مگن آرام سے اس کو چارہ ڈال رہا ہے, اور ایک دکاندار اپنی دکان پہ بیٹھ کر کپڑے کو ناپ رہا ہے, اور سامنے گاہک بیٹھا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے دس میٹر کاٹ دو, اور وہ یوں کر رہا ہے, اور یہاں اس نے کینچی رکھی ہے, اور یہ کپڑا, یہ کینچی ہے, اور اس نے جیب سے والٹ نکالا اور پیسے گن رہا ہے کہ میں نے اس کو 2000 دینے ہیں, اور وہ یوں گن رہا ہے, اور اس کے ہاتھ میں یوں کینچی ہے. ماں کے ہاتھ میں نوالا ہے اور بچے کے منہ میں یوں ڈالنے لگی ہے. اور عورت توے پر کھڑی ہوئی ہے اور روٹی یوں ڈالنے لگی ہے, اور کھیت میں آدمی نے ہل چلانے کے لیے ہل ڈالا ہے, اور منڈی میں شور مچا ہوا ہے, اور گاہک بھی جمع ہیں, اور کسٹمر بھی جمع ہیں, اور دکاندار بھی جمع ہیں, اور بولیاں لگ رہی ہیں. ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, ایک خوفناک چیخ آئی, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, ایک ہیبت ناک دھماکہ ہوگا. اوہ ہائے, وہ بچے کے منہ میں نوالا منہ میں نہیں جائے گا, یوں گرے گا. وہ جو کینچی ایسے گئی تھی کپڑا کاٹنے کے لیے, وہ ایسے گرے گی, اور جس کے ہاتھ میں نوٹ تھے وہ یوں بکھر جائیں گے. وائلٹ ادھر گر جائے گا, نوٹ ادھر گر جائیں گے, کینچی ادھر گرے گی, کپڑا یوں اڑے گا, جھاڑو ادھر جائے گا, یہ ادھر جائے گا. ماں بچے کو اٹھا کے یوں پھینکے گی, بریڈ کو ادھر پھینکے گی, انڈے کو ادھر پھینکے گی, دکاندار دکان چھوڑ کے بھاگیں گے, یہ سارے گاڑیوں کے شو روم والوں کو یاد نہیں ہوگا کہ میری کتنی گاڑیاں کھڑی ہیں, وہ بھاگیں گے. کہ آج میری جان بچ جائے، جو مرضی گاڑیاں لے جاتا ہے لے جائے، میری جان بچ جائے. پورے کائنات میں وہ خوفناک آواز پڑتی جا رہی پڑتی جا رہی پڑتی جا رہی، حل ادھر گیا، حل چلانے والا ادھر گیا، دکان ادھر گئی، سمال ادھر گیا، بیوی ادھر گئی، خامن ادھر گیا، بیٹا یوں بھاگا، باپ ادھر بھاگا، ماں ادھر بھاگی، بہن ادھر بھاگی، بادشاہ ادھر بھاگے، وزیر ادھر بھاگے، فوج ادھر گئی، جانور جنگلوں سے نکل کے شہر کو آئے، شہر والے بھاگ کے جنگلوں کو گئے، سمندروں میں آگ لگنے لگی، زمین کپ کپانے لگی، آسمان تھر تھرانے لگا، سورج اندھا ہونے لگا، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا، تارے آپس میں ٹکرانے لگے، چیخ و پکار، گرد و غبار، بڑے خوفناک دھماکہ. بڑے بدقسمت ہیں قیامت کا دن دیکھنے والے، بے خوفناک دھماکہ، اور ہر شے زیر و زبر ہو جائے گی. نہ آج کوئی رونے والا ہے، نہ کوئی دفنانے والا ہے، نہ کوئی کندھا دینے والا ہے، نہ کوئی غسل دینے والا ہے، نہ کوئی قبر کھودنے والا ہے، نہ کوئی میت کو ڈالنے والا ہے، اور نہ کوئی پیچھے دعائے خیر کہنے والا ہے. آج موت نے سب کا صفایا کیا ہے اور سب اوندھے پڑے ہوئے ہیں. آج صرف اللہ باقی ہے، باقی سب کے لیے فنا ہے. ساری کائنات کو فکانت ہبا ام بستا. اور کیا کہتا، اذا وقعت الواقعہ، یہ بات ہو گئی، وقعت الواقعہ، یہ واقعہ ہو گیا. ابھی تو ہونا کا نہیں، ہو گیا، اتنا یقینی ہے کہ ہو گیا. لیس لوقعتہا کاذبہ، تم اسے جھٹلا کے دکھاؤ، میں لا کے دکھاؤں گا، تم روک کے دکھاؤ، میں لا کے دکھاؤں گا. خافضۃ الرافعہ، کئی ذلیل ہو کر گریں گے، کئی عزت سے سر اٹھا کے کھڑے ہوں گے. اذا رجت الارض رجا، زمین یوں کانپ رہی ہے. وبست الجبال بسا فکانت ہبا ام منبثا، پہاڑ ریت ہو کر ہوا میں اڑ رہے ہیں. وکنتم ازواجا ثلاثا، تم تین طبقات میں تقسیم ہو رہے ہو. پھر پہلے آسمان پہ موت، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں پر، ایسے موت جا رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہی. پھر رہ جائیں گے بڑے فرشتے، تو اللہ کی آواز آئے گی، کون باقی ہے؟ تو ملک الموت اسرائیل کہے گا، عرش کے فرشتے باقی ہیں، جبریل و میکائیل اسرافیل باقی ہیں. تو اللہ فرمائیں گے، فلیمت جبریل و میکائیل، جبریل اور میکائیل مر جائیں تو اللہ کا عرش سفارش کرے، ایموت جبریل و میکائیل، یا اللہ ان کو تو بچا لے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اسکت، فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے. پھر اللہ فرمائیں گے، عرش کے فرشتے مر جائیں، دھڑم گریں گے. پھر اللہ فرمائیں گے، کون باقی؟ تو کہے گا، میکائیل اور اسرافیل، اسرافیل اور میں باقی. تو اللہ کہیں گے، اسرافیل مر جائے، اوپر اللہ، نیچے اسرائیل. تو اللہ پوچھیں گے، کون باقی؟ سب ٹانگیں کانپیں گے اسرائیل کی، کہ انہوں میری بھی باری لگ گئی. سب کو موت کے کڑوے گھونٹ پلانے والا، آج اس پر بھی موت نے وار کرنا ہے، اسے ڈائریکٹ اللہ مارنے والا ہے. تو کہے گا، یا اللہ، اوپر آپ باقی ہیں، نیچے میں باقی ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، مت، فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّن خَلْقِي، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. اسرائیل اتنی بڑی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان پھاڑ کے رکھ دے گا، اتنی چیخ مارے گا دوست، اور گرے گا اور ختم. اور پھر اللہ تعالی، اللہ اللہ اللہ کہے گا، من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. پھر کہے گا، من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. پھر من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، ہے ہی کوئی نہیں. پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا، کہے گا ان الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا ان القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام المومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا ان المهيمن العزيز الجبار المتكبر، میں ہوں مهيمن عزيز جبار متکبر. پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی بادشاہی ہے؟ جواب دینے والا ہی کوئی نہیں تو اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہ. پھر کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدھا، میں نے دنیا کو بنایا، تمہیں بنایا، تمہیں بھی مارا، دنیا کو بھی مارا، دوبارہ زندہ کروں گا. ونفخ فی الصور، ایک آواز دوبارہ آئے گی، دوبارہ آئے گی. پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْزَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، پھر یہ قبروں سے نکلیں گے. اور آج فیصلے کا دن آ گیا ہے. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وہ فیصلے کا دن آ گیا جس میں آ کر اب کھڑے اور کھوٹے کو الگ کرنا ہے، زانی اور پاک دامن کو الگ کرنا ہے، سود اور حلال کو الگ کرنا ہے، توحید اور شرک کو الگ کرنا ہے، ظلم اور عدل کو الگ کرنا ہے. آج فیصلے کا دن ہے. دنیا امتحان کی جگہ تھی، حسین جیسی ہستیوں کو نیزوں پہ چڑھا دیا، یزید جیسے جانوروں کو تخت پہ بٹھا دیا. یہ امتحان ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کون کرتا ہے، اور اس دنیا پہ ایمان کو کون بیچتا ہے، اور اس مٹ جانے والے گھر کے پیچھے اپنی آخرت کو کون برباد کرتا ہے. لیکن آج فیصلہ ہوگا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، المجرم الگ ہو جاؤ. اور سب سے خوفناک وقت ہوگا جب اللہ بلائے گا، طارق جمیل کو بلاؤ حساب کے لیے، یہ سب سے خوفناک وقت ہوگا. موت ہوتی تو اس آواز پر لوگ مر جاتے، موت مر گئی، جب کہا جائے گا نا بلایا جائے فلاں بن فلاں کو بلایا جائے، وہ مر جائے گا، لیکن موت ہے کوئی نہیں. تو اللہ سامنے کھڑا کرے گا، آفیت فولت انعمت علی ماذا صنعت فیہا، زندگی، رزق، دولت، عقل، کیا کچھ دیا، آج کیا لائے ہو؟ تو جو غلط زندگی گزارا ہوگا نا، وہ کہے گا یا رب جمعتہ و ثمرتہ و ترکتہ اکثر ما کان فرجعنی آتک بہ کلے، یا اللہ میں تو سوازی لینڈ میں سارا جمع کرتا رہا، جوڑتا رہا، پاکستان بھی بھیجتا رہا، انڈیا بھی بھیجتا رہا، کافی سارے پیسے کٹھے ہو گئے، تو اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں، لے آؤں. اے اے اے اللہ کہیں گے ارینی ماذا قدمتا، پچھلا نہیں پوچھتا پیا، یہ بتا یہاں کیا لایا ہے؟ اور یہاں تو کچھ لایا نہیں. یہ ایک تصویر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خذوہ، پکڑو اسے، فغلوہ، باندھو، ثم الجحیم صلوہ، آگ میں ڈالو. تو دنیا کی پولیس آتی نا پکڑنے کے لیے تو ہتھ کڑی ڈالتے ہیں یہاں پر، یہاں پکڑ ڈال. تو اب فرشتہ آئے گا، پولیس مین، وہ آ کر اس کو پکڑے گا، یہاں سے نہیں، یہاں سے نہیں، یہاں سے نہیں، مجھے دیکھو، اے یہاں ہاتھ ڈالے گا، یہاں، یہاں سے پکڑے گا اسے، اور یوں کرے گا تو اس کا سارا یہ نیچے والا جبڑا او آگے تک چلا جائے گا، اور ایسے رول کرتا ہوا جائے گا. پھر اٹھ کے کہے گا میرے اوپر رحم کرو، میرے اوپر رحم کرو. وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ اور اگر کوئی عورت بازی ہاری ہے تو اس کے منہ میں نہیں ہاتھ ڈالیں گے، اس کو یہاں سے پکڑیں گے سر کے بالوں سے، اور ایک یوں جھٹکا دیں گے، وہ ایسے جائے گی رول کرتی ہوئی، پھر اٹھ کر کہے گی رحم کرو رحم کرو، تو وہ کہے گا رحمان نے نہیں کیا میں کیسے کروں. یہ ایک تصویر ہے. اوف اوف. ایک اور شکل بھی اللہ نے دکھائی. اللہ پوچھیں گے کیا لائے ہو، کہے گا یا اللہ یہ ہے تیرے بارگاہ میں. تو اللہ فرمائیں گے واہ واہ میرے بندے نے خوش کر دیا، اس کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا جائے، اس کو جنت کے جوڑے پہناؤ. یلبسون ثیابن خضرا، اس کو زیور پہناؤ. یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان کے سروں کے اوپر تاج سجاؤ، انہیں جنت کے جوڑے پہناؤ اور ان کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دو. یہ جب اس کو یہ ملے گی خوشخبری، یہ 5 فٹ کا ہوگا 6 فٹ کا ہوگا، جب یہ خوشخبری مل جائے گی کہ پاس ہو گیا کامیاب ہو گیا، اب اس کو جنت کے جوڑے پہنانے ہیں، تو اس کا قد ایسے نکلے گا جیسے کرین میں سے ڈنڈا نکلتا نا اوپر جاتا اوپر جاتا اوپر، ایسے اس کا قد یوں نکلے گا اور بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کے کھڑا ہو جائے، کیونکہ جنت کے سارے لباس 130 فٹ کی ہائٹ سے سیے گئے ہیں. آدم اور حوا ہمارے اما اور ابا کو اللہ نے 130 فٹ پہ پیدا کیا، 130 فٹ پر پیدا کیا. اب گھٹتے گھٹتے یہ ہو گیا، جنت میں اللہ دوبارہ واپس پہنچا دے گا، 130 فٹ کی ہائٹ پہ اللہ تعالیٰ پہنچائے گا. پہنیں گے اللہ چہرے پر اپنے نور کی تجلی ڈالے گا تو چہرہ سورج سے زیادہ چمکے گا. پھر اللہ سرٹیفکیٹ دے گا، لو بھائی آپ پاس ہو گئے، یہ لو. تو اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، جو ناکام ہوا ہے اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. جب سیدھے ہاتھ میں آئے گا تو ایک نعرہ لگائے گا، اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہا، آدمی خوشی میں نعرے لگاتا ہے، یہ وہاں بھی لگائے گا. قرآن بھی کہا عجیب، اس کے نعرے کو لفظ بنا دیا اللہ نے، اس کے نعرے کو لفظ بنا دیا. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا نا پیپر، وہ کہے گا وہ کہیں گے بھائی کیا ہوا کیا ہوا، اب اس کو قرآن لفظ بنا رہا ہے. تو اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہا امقرؤا کتابیا، وہ کہے وہ میرا پیپر دیکھو پاس ہو گیا، اوے میں پاس ہو گیا میں پاس ہو گیا. وہ کہیں گے یار تو کیسے پاس ہو گیا، تو کیسے پاس ہو گئی. عورت یا مرد، وہ جواب، انی ظننت انی ملاکن حسابیا، سوئٹزرلینڈ میں مجھے پتا تھا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے سن رہا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں تیاری کرتی رہی، میں تیاری کرتا رہا. میرے دن رات صرف پیسے کے پیچھے نہیں تھے، مال بنانے کے پیچھے نہیں تھے، میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوڑ لگائی تھی. تو اوپر سے آواز آئے گی اللہ کی، فہو فی عیشت راضیہ، میرے بندے کو خوبصورت زندگی مبارک ہو. خوبصورت زندگی کیسے ہو گئی کہ اب زندگی ہے موت نہیں، جوانی ہے بڑھاپا نہیں، صحت ہے بیماری نہیں، محبت ہے نفرت نہیں، عروج ہے زوال نہیں، بقا ہے فنا نہیں، کھانا ہے پکانا نہیں، پینا ہے پیشاب نہیں، رہنا ہے لڑائی نہیں، ہمیشہ رہنا ہے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی نفرت نہیں، زندگی ہے موت بھی نہیں، نیند بھی نہیں، اونگ بھی نہیں، آنکھ بھی بند نہیں ہوگی. ایسے نظارے ہیں کہ کروڑوں سال بیٹھ کے دیکھتے رہو آنکھ بند نہیں ہوگی، اتنی طاقت. بہو بفی عیشت راضیہ، آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی زبان، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. فہو فی عیشت راضیہ، خوبصورت سرخ و سفید، داڑھی کوئی نہیں، جسم پہ بال کوئی نہیں، آنکھوں میں سرما لگا ہوگا، 130 فٹ کا قد ہوگا، پورا جسم شیشے کی طرح صاف ہوگا، سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال، ہلکی مونچھیں بس، اور جسم پہ 100 جوڑے ریشم کے اللہ پہنائے گا. 100 جوڑے اٹھانے کیسے پڑیں گے؟ 100 جوڑے تو کیسے اٹھائیں گے؟ بڑے اوکھے نہیں ہو جائیں؟ اتارنا بھی مشکل، پہننا بھی مشکل نہیں. آہا واہ واہ، موج کرا دی اللہ نے. نہ آپ کو اتارنے پڑیں گے نہ پہننے پڑیں گے، بس صرف آپ ارادہ کریں گے کپڑے بدل لو، بس صرف ارادہ کریں گے کپڑے بدل. اب یہ اگلے اتار کے کہاں رکھوں؟ واشنگ مشین کوئی نہیں پوری جنت میں، لانڈری کوئی نہیں پوری جنت میں، استری کوئی نہیں پوری جنت میں، تو پھر یہ کپڑے کہاں رکھوں؟ اور پوری جنت میں ایک بیگ کوئی نہیں، ایک بیگ، ایک بیگ کوئی، نہ کوئی ہینڈ بیگ، نہ کوئی بڑا بیگ، نہ کوئی چھوٹا بیگ، پوری جنت میں الماری کوئی نہیں، تو کہاں رکھیں؟ تو اب صرف آپ نے ارادہ کرنا ہے کپڑے بدلوں، بس اگلی نظر دیکھو گے اپنے وجود کو تو پہلے 100 جوڑے غائب ہوں گے، نئے 100 جوڑے پہن چکے ہو گے. جیسے چھوٹے بچے کو ماں پہناتی ہے اور ماں اتارتی ہے نا، ماں ہی پہناتی، ماں ہی اتارتی، میرا اللہ پہنائے گا بھی خود، اتارے گا بھی خود. اگلے 100 کہاں گئے وہ اللہ ہی جانے کہاں گئے. تمہاری سردردی کوئی نہیں کہ نہ 100 نہ ہوں دھواؤ دوبارہ، تمہارے سر سے اللہ نے بوجھ ہٹا دیا ہے. تو فہو فی عیشت راضیہ، پھر آئے گا فی جنت عالیہ، اونچی عالی شان جنت، اس میں ہے کیا؟ خطوفہ دانیہ، اس میں پھل ہیں بڑے زبردست کھانے کے لیے. کیسے کھاؤ گے؟ کلو وشربو ہنیئا، کھاؤ پخانہ نہیں، پیو پیشاب نہیں. کس وجہ سے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو سوازی لینڈ کی نیک زندگی تھی آج اس کا اللہ تمہیں صلہ دے رہا ہے. ایک حدیث یاد آئی بڑے زمانے بعد، جنتی بیٹھے ہوں گے، جنتی اپنی جنت میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی بیگم ساتھ ہے، وہ ساتھ ہے، تو دروازے پہ نوک ہوگی، اس کا نوکر جائے گا تو آگے فرشتہ کھڑا ہوگا، کہے گا مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کے آقا سے ملنا ہے. وہ آ کر اندر اطلاع کرے گا، وہ اجازت دے گا، اس کے ہاتھ میں ایک تھال ہوگا، تھال وہ آ کے سامنے رکھے گا، سامنے کورڈ ہوگا، کہے گا اللہ نے آپ کو سلام بھی بھیجا ہے اور یہ گفٹ بھیجا ہے. وہ ہٹائے گا کپڑا تو ایک فروٹ پڑا ہوگا، فروٹ. وہ کہے گا یہ تو میں ابھی کھایا، میں نے ابھی کھایا. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وہ کہے گا ہم نے ابھی کھایا. وہ ہوگا اس کے مشابہ، حقیقت اس کی میں بتانے لگا ہوں، پھل کی شکل ہوگی ایسی جو اس کی جنت میں بھی موجود ہے اور وہ کھا بھی چکا ہے. تو فرشتہ کہے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک تھوڑا سا یہ بھی ٹیسٹ کر لیں. تب وہ اس کو ایک ٹکڑا اٹھائے گا، منہ میں رکھے گا. مثلا اس کی جنت میں اگر 1 کروڑ قسم کے پھل موجود ہیں، اچھا جب ہم چاٹ بناتے ہیں نا تو سارے مکس ہو جاتے ہیں پھل، ذائقے ختم ہو کر ایک نیا ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب جب یہ ایک ٹکڑا منہ میں رکھے گا اور اس کی جنت میں 1 کروڑ قسم کے پھل ہیں، تو میرے رب کی عزت کی قسم اس ایک ٹکڑے میں 1 کروڑ پھلوں کا ذائقہ الگ الگ محسوس کرے گا، محسوس کرے گا، محسوس کرے گا. پھر اللہ کی آواز آئے گی، اتو بھی متشابہ، وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ تو کہہ رہا تھا میں نے پہلے کھایا ہے، یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ کہے گا نہیں اللہ تو چاہتا کہ یہ تو کوئی اور ہے. 1 ٹکڑے میں یہ میرے رب کی طاقت ہے کہ 1 ٹکڑے میں 1 کروڑ 10 کروڑ پھلوں کا ذائقہ الگ الگ الگ الگ الگ الگ اس سے محسوس کروائے گا. وَخُتُوبِهِ مُتَشَابِحَا، میرے بندے یہ وہ نہیں ہے، یہ اور ہے جو تیرا رب تمہیں دے رہا ہے. چلو اشربو، جاؤ موج کرو، زندہ رہو، جوان رہو، یہ 2 زندگیاں ہیں. آئے ہائے ہائے، اور سب سے اعلیٰ منظر وہ ہوگا جب اللہ تعالی نوکر بھیجے گا, جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو, تو خادم آئیں گے سلام کریں گے سلامن سلامن سلامن, بڑے خوش ہوں گے. وہ چلے جائیں گے, پھر اللہ فرشتوں کو بھیجے گا, فرشتے آئیں گے سلامن علیکم سلامن علیکم, ارے بھائی آپ لوگ ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبر تم, سوازی لینڈ میں جو صبر کیا اس کی وجہ سے سلام. وہ ہوا میں اڑنے لیں گے, لبے سان تو فرشتے سلام کیتی جاندے. یہ مزہ ابھی باقی ہوگا کہ فرشتوں نے سلام کیا, فرشتوں نے سلام کیا کہ آئے ہائے اللہ ہم سب کے نصیب کرے, یوں میرے اللہ کا عرش کھلے گا ایسے, اور اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم, میرے بندو اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا, تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا. تو جب اللہ کو دیکھیں گے نا پھر جنت بھی بھول جائے گی, ہر شے بھول جائے گی, حضور اللہ کے دیدار میں گم ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حل رضی تم, خوش ہو میرے بندو, راضی ہو خوش ہو. میرے نبی نے فرمایا اللہ اس وقت ایک ایک جنتی سے بات کرے گا نام لے کر, ہر مرد عورت کا نام لے گا, آپ کا کیا حال ہے, آپ کا کیا حال ہے, آپ کا کیا حال ہے, آپ کا کیا حال ہے, کوئی آپ کو ضرورت, کوئی تکلیف, کوئی حاجت. وہ کہیں گے یا اللہ ہم بڑے خوش ہیں, سب کچھ مل گیا, سب کچھ مل گیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے افلا اعطیکم بافضل من ذلکم, اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں, جنت سے بھی اعلیٰ چیز, جنت سے اعلیٰ کیا ہو سکتا, گھر ایک اینٹ موتی کی, ایک یاقوت کی, ایک زمرد کی, ایک سونے کی, ایک چاندی کی, مشک کا گارا, زعفران کی گھاس, اللہ کا عرش ان کی چھت, نیچے دودھ کے دریا, شہد کے دریا, شراب کے دریا, پانی کے دریا, دائیں بائیں جنت کی حسین لڑکیاں جو مشک امبر زعفران کافور سے بنی, گارے مٹی سے نہیں بنی, کالی نہیں گوری نہیں, وہ کوئی اور ہی چیز اللہ نے بنائی ہے, کیونکہ اس میں مٹی نہیں, پانی نہیں, آگ نہیں, ہوا نہیں, اس کے اندر مشک ہے. اے یہ انگوٹھا اور یہ گھٹنا, یہاں تک زعفران, اب گھٹنے سے چھاتی تک مشک, اور چھاتی سے گردن تک امبر, گردن سے سر تک کافور. یہ دنیا کے نام استعمال ہوئے ہیں, حقیقت بالکل الگ ہے. ہائٹ 130 فٹ, 130 فٹ, اور سر کے بال چوٹی سے ایسے آئیں گے جیسے پانی کا, پانی کی آبشار گرتی ہے, اور یوں آ کر ایڑی کو ٹچ کریں گے, 130 فٹ لمبے بال ہوں گے. اور ان بالوں میں حسن کیا ہے, ایک بال, ایک, دو نہیں, تین نہیں, ایک, ایک بال توڑ کے سوازی لینڈ میں رکھ دو, زمین سے لے کر آسمان تک نور پھیل جائے گا, روشنی پھیل جائے گی, سورج کی روشنی 7.5 ارب مائل میں, آگے کوئی نہیں, 7.5 ارب مائل, اور 7.5 ارب مائل اس کائنات کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جنت کی لڑکی کا ایک بال یہاں ڈالو, اللہ کی قسم یہاں سے آسمان تک نور ہی نور پھیل جائے گا, اور خوشبو ساری دنیا میں پھیل جائے گی. یوں یوں جب سر کو ہلاتی ہے اور اس کے بال ایسے بل کھاتے لہراتے ہیں, ان میں سے ایسا نور نکلتا ہے, ساری جنت میں جگمگ جگمگ جیسے ستارے زمین پہ اتر آئیں گے, اس کے بالوں کے لہرانے سے یوں لگے گا پوری جنت تاروں سے بھر گئی ہے, تارے ہی تارے, ستارے ہی ستارے. ایک قدم جب اپنے خاوند کی طرف اٹھ کے آتی, ایک قدم, دو نہیں, تین نہیں, ایک قدم میں ایک لاکھ نخرہ دکھاتی ہے, تو موت مر جائے گی, ورنہ دیکھ کے فوت ہو جاتے سارے, موت مر گئی. ابن عباس نے فرمایا جنت میں ایک حور ہے, اس کا نام ہے لعیبہ, لعیبہ کہتے ہیں بہت زیادہ کھیلنے والی, اپنے خاوند سے بہت زیادہ لاڈ کرنے والی, بہت زیادہ اس کے ساتھ میل جول رکھنے والی, اس لیے اس کا نام ہی لعیبہ. وہ اتنی خوبصورت ہے کہ خود جنت کی حوریں اس پہ عاشق ہیں, وہ اتنی خوبصورت ہے, اور جنت کی حوریں اسے کہتی ہیں لعیبہ. اگر یہ سوازی لینڈ والوں کو پتہ چل جائے نا کہ تم کیا چیز ہو, تو انہیں گاڑیاں بھیجنا بھی بھول جائے, اور انہیں پیسے بنانا بھی بھول جائے, قدرت تیرے عشق میں دیوانے ہو جائیں, تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا, وہ تیرے پیچھے ہی تھیا تھیا کریں, لیکن ان پاگلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کیا چیز بنا کے رکھی ہے انسانوں کے لیے. وہ ادھر کی کالی گوریوں کے چکر میں بھاگ رہے ہیں. جب پیشاب سے پاک ہو, پخانے سے پاک ہو, نیند سے پاک ہو, بڑھاپے سے پاک ہو, جوؤں سے پاک ہو, غصے سے پاک ہو, لڑائی سے پاک ہو, موت سے پاک ہو, بڑھاپے سے پاک ہو, ہر سیکنڈ میں اس کا حسن 70,000 گنا زیادہ اوپر جائے گا ہر سیکنڈ میں. اس لیے کہ کوئی کتنا ہی حسین ہو, 2-4-10 دفعہ دیکھنے کے بعد دل بھر جاتا ہے. لہذا جنت میں اللہ کیا کرے گا, اے میرے رب کی عزت کی قسم جو سن رہا ہے تم بھی اور وہ بھی, صرف وہ نہیں آپ بھی, وہ بھی, آپ کا حسن اس کی نظر میں ہر سیکنڈ میں 70,000 گنا زیادہ اوپر جا رہا ہوگا, اور آپ کی نظر میں اس کا حسن 70,000 گنا اوپر جا رہا ہوگا. لہذا کبھی دل نہیں بھرے گا. تو وہ کہتی ہیں لائبہ, اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو کیا ہے, تو انہیں ہر شے بھول جائے, تیرے ہی پیچھے پھریں. تو اس کے یہاں لکھا ہوا ہے ماتھے پر, مکتوب بین عینیہ یا فی نحرہا, بین عینیہ او فی نحرہا, یا یہاں لکھا ہے یا یہاں لکھا ہے, کیا لکھا ہے, من احب ان یکون له مثلی فلیعمل برضاء ربی, جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی بیوی بن جاؤں, جو یہ چاہتا ہے کہ میری اس سے شادی ہو جائے, جو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سوازی لینڈ میں اللہ کا بن کے رہے, شیطان کا بن کے نہ رہے. فلیعمل برضاء ربی, وہ اپنے رب کو راضی کرنا کام بنا لے, میں اس کی ہو گئی, میں اس کی ہو گئی. ایک ہے جنت الفردوس جو اللہ نے کسی کو نہیں دکھائی, اسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. عام جنت میں جبریل کو بھیجا, جاؤ ذرا معائنہ کرو, وہ گئے تم نور اٹھا, نور جبریل سمجھے کوئی اللہ کا نور ہے, وہ سجدے میں چلے گئے, وہ آواز آئی وہی والے سر تو اٹھاؤ. اٹھا کے دیکھا تو ایک لڑکی مسکرا رہی تھی جس کے چہرے کے نور نے جبریل کو دھوکے میں ڈال دیا. وہ کہنے لگے واہ واہ قربان جاؤں تیرے بنانے والے پر. وہ کہنے لگے کہ تمہیں پتہ میں کس کی ہوں, کہ نہیں, کہ میں اس کی ہوں جو اپنی مرضی پہ نہ چلے اللہ کی مرضی پہ چلے, جو اللہ کی مرضی پہ چلے. جنت کی لڑکی کو تھوک نہیں آتا, تھوک تو عیب ہے, تھوک نہیں آتا, لیکن میرے نبی نے فرمایا اگر وہ تھوڑی کوشش کر کے اپنے منہ میں سے کوئی کوشش کر کے 2-4 رال کٹھی کر کے ایسے کر کے 7 سمندر, تمہارے یہاں تو سمندر نہیں قریب انڈین اوشن ہے, 7 سمندر میں تھوک ڈال دے, گلاس میں نہیں, 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو میرے نبی نے فرمایا 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. یہاں کی حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈالے کھالو گے, بیوٹی کوئین شہد میں تھوک ڈالے, بڑے سے بڑا عاشق بھی کہے گا بابا معاف کر, اور وہ 7 سمندر میں تھوک ڈالے 7 سمندر شہد بن جائیں. تھوکا تھا نہیں اسے, سورج کو اتنی انگلی دکھا دے یہ فنگر ٹپ, سورج نظر نہیں آئے گا, فنگر ٹپ میں اتنا نور ہے. تو چہرہ اللہ نے کیسا بنایا ہوگا, ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن بيض مكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون غربا اترابا كواعب اترابا. کیا قرآن جنت کی لڑکی کو بیان کر رہا ہے. تو اب اللہ پوچھ رہا ہے خوش ہو, کہیں گے اللہ بڑے خوش ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں, جنت سے اعلیٰ یہ میں نے تھوڑی سی تفصیل بتائی تاکہ ان کی حیرانی کا آپ کو اندازہ ہو. یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا چیز ہے, جنت سے اعلیٰ کیا چیز ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم ابدا, جاؤ میں راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہیں ہوں. بھائیو یہ ایک انجام ہے, ایک وہ انجام ہے, وہ میں نے تھوڑا بتایا, زیادہ نہیں بتایا. اس سے خبردار کرنے کے لیے میرے رب نے نبیوں کا ایک سلسلہ چالو فرمایا, کیونکہ انسان اپنی عقل سے نہیں جان سکتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی صبح سے شام تک یہ کام کرتے تھے, او بھائی جہنم سے بچ جا, او میاں اپنی جنت بنا لے, او بھائی اپنی جنت بنا لے, او میاں جہنم سے بچ جا. اور اللہ کو اپنے بندوں کی خیر خواہ انتہائی پسند ہے. ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں سب سے بہترین انسان بن جاؤں. تو آپ نے فرمایا کن نافع للناس تکن خیر الناس, لوگوں کی خدمت کیا کر تو سب سے بہترین انسان بن جائے گا. آپ نے کس سے جوڑا؟ تہجد سے نہیں, روزے سے نہیں, حج سے نہیں, زکات سے نہیں, ذکر سے نہیں, تلاوت سے نہیں, کہ لوگوں کی خدمت کر سب سے بہترین انسان بن جائے گا. سب سے بڑی خدمت ہے جہنم سے بچانا, سب سے بڑی خدمت ہے جہنم سے بچانا, ہمیشہ کے عذاب سے کھینچ لینا. ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کا سلسلہ آ رہا ہے جنہوں نے صبح سے شام تک بس یہی کام کیا, یہی کام کیا, یہی کام کیا. پھر اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیج کر نبوت کو بند فرمایا اور اس امت کو کھڑا فرمایا کہ اب تم میرے نبی والی محنت, ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں والی محنت اب تمہارے ذمہ, تم کرو. نبی سب سے عظیم ذات ہوتے ہیں, نبیوں سے بڑھ بڑھ کر کوئی نہیں. کسی بادشاہ کو اللہ نے سلام نہیں بھیجا, سلام علی نوح, اے نوح تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے, سلام علی ابراہیم, اے ابراہیم تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے, سلام علی موسیٰ و ہارون, اے موسیٰ ہارون تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے, سلام علی الیاسین, اے الیاس تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے, وہ سلام علی المرسلین, اے میرے نبیوں اور رسولوں آپ کا رب آپ سب کو سلام پیش کرتا ہے. یہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ نے سلام پیش کیا, اللہ نے سلام پیش کیا. اور پھر جب اللہ نے اپنے حبیب پر سلام بھیجا تو اللہ کہتے سلام علی محمد یا سلام علی احمد, کہتے اللہ نے ایسا نہیں کیا, اللہ نے طریقہ بدلا. ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ان الله اپنا ذاتی نام, تم مانو یا نہ مانو یہ حقیقت ہے کہ اللہ بذات خود ان الله وملائکته اور اللہ کے فرشتے, اللہ اپنا نام دو دفعہ لائے اپنے نبی کی عزت کو بڑھانے کے لیے, اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں, یصلون علی النبی, اس عظیم الشان نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اللہ نے کسی امت کو نہیں کہا اپنے نبی پہ درود بھیجو سلام بھیجو, اللہ نے صرف اس امت سے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو میں رب ہو کر اپنے حبیب پہ درود بھیجتا ہوں, تم امتی ہو کر اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو. یہ کسی کو نہیں ملا, یہ ہمارے نبی کو یہ عزت ملی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات سے شروع کیا, فرشتوں کو ساتھ شریک کیا, پھر ہمیں ساتھ شریک کیا اور فرمایا کہ اس عظیم الشان نبی, اور میرے نبی نے فرمایا کہ میری قبر پر صبح ستر ہزار فرشتہ آیا کرے گا اور شام تک درود پڑھے گا, پھر وہ شام کو چلا جائے گا, 70,000 نیا آئے گا، وہ صبح تک پڑھے گا اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا جب تک فرشتے موجود ہیں. یصلون کا مطلب ہوتا ہے کہ درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. ایک دفعہ کا نہیں ہے، ایک دفعہ کا نہیں ہے. اور ہمیں کہا صلو، پڑھو اور پڑھتے رہو. اور اللہ کہتا ہے پڑھتا ہوں میں اور میرے فرشتے اور پڑھتے رہیں گے. لہذا یصلون سے ایک مطلب میں نے نکالا ہے. ابھی تین طرح درود پڑھا جا رہا ہے اللہ کے نبی پر، اللہ، اللہ کے فرشتے اور ایمان والے. قیامت میں نہیں، جب سورج مغرب سے نکلے گا اس کے بعد ایمان والے مر جائیں گے، تو دو رہ جائیں گے، اللہ، اللہ کے فرشتے، یہ درود پڑھتے رہیں گے. پھر قیامت آئے گی تو فرشتے بھی مر جائیں گے، صرف اللہ رہ جائے گا. تو اس وقت اللہ اکیلا اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے گا، پڑھتا ہے اور پڑھتا رہے گا. سب سے عظیم ہستی اپنے نبی کو بنایا، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، اور سب سے زیادہ دکھ اٹھوائے اس دعوت اور تبلیغ کے. اوذیت فی اللہ ما لم یوذا به احد، جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نہیں ستایا. تو ایک نبیوں کی قطار ہے، 124,000 نبی، ہمارے پیشے مختلف، کام مختلف، 124,000 نبیوں نے ایک کام کیا، ایک. ادعو الى سبیل ربک، ادعو الى ربک، قم فانذر وربک فکبر، انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم. اللہ نے ہمیں قرآن میں یہ کس سے سنائے، بار بار بار بار، ہمیں کیوں سنائے بار بار، کہ اللہ ہمیں تیار کر رہے ہیں کہ تم نے ابھی یہ کام کرنا ہے، تمہارے نبی آ کر ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا، لہذا تم نے یہ کام کرنا ہے. ہائے ہائے ہائے، میں قربان جاؤں نوح علیہ السلام پر، اللہ ان کا قصہ عجیب سناتا ہے. سب سے لمبا عرصہ نوح علیہ السلام نے گزارا ہے، تو جب وہ 950 سال تبلیغ کر کر کر کر کر پس کے رہ گئے، تو ہاتھ اٹھائے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے رب 950 سال نہ دن دیکھا نہ رات تیرا پیغام سنایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، کسی ایک نے میری بات نہ سنی، سب بھاگتے رہے، فانی کلما دعوتہم لتغفر لہم، جب بھی میں نے انہیں دعوت دی کہ تیری مہربانی ہو جائے، جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا. کوئی لاؤ ایسا ظرف والا. نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ میں جب تیری بات کرتا تھا تو وہ یوں بیٹھ جاتے، کانوں میں انگلیاں دے لیتے، صرف کانوں میں انگلیاں نہیں بلکہ چہرے پر کپڑا ڈال لیتے تھے. اب آپ ماشاء اللہ اکثر نوجوان ہو، وہ مجھے دیکھ رہے ہو، مجھے خوشی ہو رہی تو میں بولے جا رہا ہوں، بولے جا رہا ہوں. آپ صرف اتنا کام کرو کہ بھائیوں اوپر دیکھنا شروع کر دو، اور کچھ نہ کرو، صرف بس مجھے دیکھنے کے بجائے نا صرف یوں دیکھنا شروع کرو، تو میں کہوں گا اے بھائی تھوڑی تبلیغ تو اے میں جانتا بھی. تم اتنے بدتمیز لوگ ہو، تم اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور تم اوپر راڈ گننے بیٹھ گئے ہو. کوئی بڑے سے بڑا خطیب، عالم، بزرگ، پیر یہاں بٹھاؤ اور آڈینس سے کہو کہ تم صرف اوپر دیکھنا شروع کرو، تو کہے گا بدتمیز ہیں، دفع کرو، بے ہدایت ہیں. یہ ہے کہ نہیں؟ ہمارے استاد تھے مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ، ان کے پاس میں نے قرآن پڑھا ہے تفسیر، تو بیٹھے بیٹھے کر کے کوئی لڑکا یوں دیکھ لیتا تھا نا سبق کے دوران اور ان کی نظر پڑ جاتی تو اس کو کان پکڑا دیتا، کہ تم بڑا بے ادب. یہ انسانی نیچر ہے، فطرت ہے. تو اب نوح علیہ السلام کی عظمت دیکھو کہ ان کے سامنے جو مجمع ہے وہ یوں بیٹھا ہوا ہے، یوں اور یوں، یہ شکل ہے. اب بلاؤ کسی درد مند کو اسے بات سنائے، وہ کہے گا جاتا ہے جہنم میں تو جائے، 950 سال ایسے مجمع سے بات کی، ایسے بجے قربان جاؤں. وہ کہتے ہیں یا اللہ وہ جب کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے اور چہرے پر یوں کپڑا رکھ لیتے تھے تو پھر میں کیا کرتا تھا، میں کہتا تھا ثم انی دعوتهم جہارا، پھر میں زور سے بولتا تھا تاکہ میری آواز ان کے اندر سے دی جائے، ثم انی اعلنت لهم، یعنی میں چیخ چیخ کے بولتا تھا کہ میری آواز ان کے اندر چلی جائے، واسررت لهم اسرارا، پھر جب وہ چھٹ جاتے تھے اکیلے اکیلے ہو جاتے تھے تو ایک ایک کے پاؤں پکڑتا، منت کا تم مان جا بھائی، مان جا بھائی، مان جا بھائی. یہ اللہ تعالیٰ قصہ کیوں سنا رہا ہے، یہ قصے نبیوں کے کیوں سنا رہا ہے، کہ اب اللہ اس امت کو تیار کر رہا ہے کہ وہ جنت کا راستہ یہ بتائیں گے، جہنم کے راستے سے یہ ہٹائیں گے، ان کے نبی آخری نبی، سارے عالم کے نبی اب صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ساری انسانیت کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سارے جنات کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سارے آئے سب سے آخر میں اور عالم ملا، سارا زمانہ، سارے انسان، سارے جنات. آپ ایک جگہ سوئے ہوئے، ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا آپ کے سر پر، تھوڑی دیر کھڑا ہو کے واپس چلا گیا، آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت انس نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ درخت یوں آیا اور یوں گیا؟ آپ نے ایسے دیکھ کر فرمایا کہ یہ درخت مجھ سے دور تھا اور میرا دیدار کرنا چاہتا تھا، تو اللہ سے اجازت مانگی کہ یا اللہ میں تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے اجازت دی تو آ کے مجھے دیکھ کر واپس چلا گیا. ایک جگہ آپ بیٹھے تھے، ایک بدو سے آپ نے کہا مجھے نبی مانتے ہو کا نہیں مانتے؟ درخت کا واقعہ تو مشہور ہے کیا؟ آپ نے کہا یہ درخت اگر گواہی دے تو مجھے مانو گے؟ کہاں تو آپ نے درخت کو اشارہ کیا، وہ آ گیا. یہ واقعہ مشہور ہے، میں یہ واقعہ سونے لگا ہوں جو عام مشہور نہیں. سامنے کھجور کا درخت تھا، آپ نے کہا وہ جو ٹہنی ہے کھجور کے درخت کی، اگر وہ کہے میں اللہ کا نبی ہوں تو مانو گے؟ وہ آپ کو ایسے دیکھنے لگا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ ہاں پھر تو مانوں گا. تو آپ نے اس ٹہنی کو یوں اشارہ کیا، بس یوں کیا، وہ ٹہنی وہاں سے کٹ گئی، نیچے نہیں گری، تنے کے ساتھ یوں نیچے آئی، یوں نیچے نہیں گری، ایسے نیچے جیسے آدمی نیچے آتا ہے، پھر یوں کھڑی ہوئی، پھر یوں چلتے چلتے چلتے چلتے آپ کے سامنے آئی. آپ نے کہا میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر آپ نے کہا میں کون ہوں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں. میں کون ہوں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا جا واپس چلی جا. کیوں؟ کہ وہ تو پتہ نہیں کس کا درخت تھا، تو کسی کے درخت کی شاخ بغیر اجازت کے تو کاٹنا جائز نہیں ہے. آپ نے کہا چل واپس. تو وہ ایسے واپس گئی شاخ اور یوں چڑھی کھجور کے اوپر، جہاں سے کٹی تھی وہاں جا کے یوں جڑ کے کھڑی ہو گئی. ہائے ہائے بے جان نباتات، جانتے ہیں اللہ کا رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ابھی تو آپ نبوت کے ساتھ ظاہر ہو چکے ہیں. 12 برس کی عمر، 10 برس کی عمر میں آپ بچے، بحیرہ راہب اردن میں آپ اپنے چچا کے ساتھ قافلے میں ہیں، اس کی نظر پڑی، اس نے اسی وقت کھانے کا انتظام کیا اور سب کو بلا کر کھانے کے لیے بٹھایا، آپ نہیں تھے، ایک درخت کے نیچے کھانا ہو رہا ہے، اس کی نظر پڑی، آپ تو تھے نہیں. وہ کہنے لگا سارے آگے ہو؟ وہ کہنے لگے ایک بچہ بچ گیا، اونٹ چرا رہا ہے. وہ بحیرہ کہنے لگا اس کے لیے تو تمہیں بولا، تو انہوں میں کہاں پوچھنا ہے، اس کو بلاؤ. اب وہ ایک آدمی آپ کو بلانے گیا، جب آپ واپس آئے، جب آپ پہنچے تو سایہ ختم ہو چکا ہے، جگہ کوئی نہیں نیچے، آپ دھوپ میں بیٹھے، اب بحیرہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اب دھوپ میں جو ہی بیٹھے، یہ ملک شام کی بات ہو رہی ہے اور عمر 10 سال ہے، اور درخت بے جان چیز ہے، جو ہی آپ دھوپ میں بیٹھے درخت کی شاخوں نے آگے بڑھ کر آپ کے اوپر سایہ کر، کیوں آگے بڑھ گئے. پھر بحیرہ آپ کے پاس آیا، آپ کی آنکھوں میں دیکھا تھی، آپ کی آنکھوں میں سرخ دھاریاں تھی، دھاری تو کبھی سفر سے بھی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، تو وہ پوچھنے لگا یہ اس بچے کی آنکھوں میں جو سرخ دھاریاں ہیں یہ مستقل ہیں یا سفر کی وجہ سے ہوئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ مستقل رہتی ہیں. پھر آپ کی کمر سے کپڑا ہٹایا تو مہر نبوت، تو کہنے لگا یہ وہ ہستی ہے جس کا کائنات کو انتظار تھا. یہ تو میں آپ کی بات ہے، یہ تو میں آپ کو ان کے غلاموں کی بتاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں، تو وہاں ایک رومی سردار نے ان کو پکڑ لیا اور جا کے نا لگا دیا کام پر۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھنسے ہوئے، انہیں ملا موقع، انہوں نے ایک لٹھ ماری اٹھا کے اس رومی کے سر میں، وہ مر گیا، گرور مر گیا۔ وہ اس کے باقی نوکر بھاگے حضرت عمر کو پکڑنے کے لیے، حضرت عمر نے دوڑ لگا دی۔ اب وہ آگے آگے، لوگ پیچھے پیچھے۔ ایک پادری اپنے گرجے کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا، دیکھ رہا ہے ایک نوجوان بھاگتا آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آئے تو اس نے اشارہ کیا، میرے پاس آ جاؤ، آئے اندر جاؤ، دروازہ بند کر کے کھڑے ہو۔ اتنے میں پیچھے وہ مجمع آ گیا، حضرت حضرت ادھر ہے کوئی بدو عرب، ہمارے سردار کو قتل کر کے بھاگا ہے، آپ نے تو نہیں دیکھا؟ دفاع ہو جاؤ، ادھر کوئی نہیں آیا۔ بڑا آدمی تھا، ادھر چلے گئے، اندر آئے تو کون ہو؟ عرب۔ کہاں سے ہو؟ مکہ سے۔ تمہارے شہر میں کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ اس عمر نے کہا نہیں۔ کاش تمہارے شہر میں ایک ہستی نبوت کا دعویٰ کرنے والی ہے اور تیرے نصیب میں اس کا ساتھی بننا لکھا ہوا ہے، اور تو وہ ہے جس کے ہاتھوں یہ ملک فتح ہوگا، لہذا یہ پرچے پر مجھے لکھ دے کہ جب تیری فوجیں میرا شہر فتح کریں گی، میرے گرجے کو خراب نہیں کریں گی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے، حضرت آپ میری غربت کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ میری غربت کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ کہا بھائی تیرا کیا جاتا ہے، تو لکھ دے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں لکھ دیتا ہوں۔ لکھ دیا۔ جب حضرت عمر کی فوجیں ملک شام چلیں تو آپ نے حکم دیا، ایک میرا یار ہے پادری وہاں، اس کے گرجے کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ یہ تو آن پچھلی کتابوں میں آپ کے غلاموں کا ذکر ہے، آپ کی ہستی تو بہت اوپر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قیصر کو اسلام کا پیغام بھیجا، حکم بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ہشام بن حکم۔ تو اس نے ایک بڑا صندوق منگوایا، اس میں سے ریشمی رومال پر تصویریں، کہنے لگے پہچانتے ہو؟ کہ نہیں، یہ پہچانتے ہو؟ نہیں، یہ پہچانتے ہو؟ نہیں۔ اور کئی خانے تھے، پھر اس نے سب سے آخری خانے کو کھولا، اس میں سے ایک تصویر نکالی، وہ تین تصویریں، پیچھے دو اور ایک آگے۔ کہ یہ پہچانتے ہو؟ کہاں، یہ تو ہمارے نبی۔ کہ یہ پیچھے دو کون ہیں؟ کہ یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے۔ کہا یہ تصویریں تمہارے پاس کیسے پہنچیں؟ کہا یہ دانیال علیہ السلام کے خزانے میں یہ صندوق اللہ نے اتارا تھا، انبیاء کی ساری تصویریں اس میں موجود ہیں۔ کہ میں آخر میں نکالنا چاہتا تھا، لیکن میں نے جلدی کی، میں نے جلدی کی۔ پھر کہنے لگا سچ بتاؤ، کیا یہ واقعی وہی ہیں؟ وہی ہیں۔ کہاں وہی ہیں؟ کہنے لگا اگر میں بادشاہ نہ ہوتا تو میں یہاں سے پیدل جاتا اور جا کر ان کے پاؤں چومتا، اور میں بھی کلمہ پڑھتا، پر میرا ملک چلا جائے گا اگر میں مسلمان ہوا۔ میرا ملک چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے حبیب نہیں، اپنے حبیب کے ساتھیوں کو پچھلے کتابوں نبیوں تک سے تعارف کروایا کہ ایک ہستی آ رہی، ایک ہستی آ رہی، ایک ہستی آ رہی۔ تو بحیرہ نے کہا اس کو واپس لے جاؤ، یہ کل کائنات کے نبی ہیں، آنے والے وقت کے نبی ہیں، اگر یہود نے دیکھا تو انہیں شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ وہ قافلہ چنانچہ وہیں سے حضرت ابو طالب نے آپ کے ساتھ دو نوجوان کر کے آپ کو واپس بھیجا، خود وہ آگے چلے گئے۔ میرے بھائیو، اللہ نے بڑا عظیم و شان رسول ہمیں عطا فرمایا، عرب و عجم، کالے گورے سب۔ آپ تشریف فرمائے، ایک بدو گزرا دیہاتی، اس نے گوہ ہوتی ہے ہمارے پاکستان میں، گوہ یہ کھاتے ہیں جو نان مسلم ابھی اس کو شکار کر کے کھاتے ہیں، تو عرب بھی کھاتے تھے۔ اس نے اس کو مار کے باندھا ہوا تھا اپنے ساتھ رسی، وہ کہنے لگا یہ کون سی مجلس ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مجلس ہے اس آدمی کی جو کہتا میں رسول ہوں. تو اس نے اونٹنی کو موڑا, کہنے لگا تم کہتے ہو میں رسول ہوں؟ آپ نے کہا ہاں. تو اس نے رسی سے گو کو کھولا اور آپ کے سامنے یوں پھینک کر کہنے لگا یہ کہے تو نبی ہے تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا. اور ایسے کھڑا ہو گیا کہ مردہ تو انسان نہیں بولتا, جانور کیسے بولتا, وہ تو زندہ نہیں بولتا, مردہ کیسے بولے گا. لہٰذا ایسے اکڑ کے کھڑا ہو گیا. تو میں قربان جاؤں گو ایسے پڑی تھی. صاحب نے کہا یا عذاب یا عذاب اے گو. بس گو کی گردن نہیں ہوتی بالکل اندر. تو اس نے ایسے یوں سر اٹھایا, آنکھیں کھولی اور تھوڑا سینہ پھولا کر اوپر سینہ کر کے کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ لبیک میں حاضر میں حاضر وسعدیک میں حاضر میرے نصیب جاگ اٹھے کہ آج دو جہان کے سردار نے مجھے بلایا. یا رسول اللہ فرمائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کہا من تعبد تیرا معبود کون ہے, کس کی عبادت کرتی ہو؟ فمن فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں, سلطنت زمینوں میں, راستے سمندر میں, رحمت جنت میں, عذاب جہنم میں. اس نے جو آپ کو ٹائٹل دیا وہ تو مجھے یاد نہیں رہا. اس نے کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. یہ نام میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں اللہ کے نبی کے 1177 نام لکھے ہوئے ہیں. 1177 جو اس گوہ نے آپ کو نام دیا ہے کوئی اور نہیں دے سکے. کیا کہا اس نے قیامت کا دن؟ میں ابھی آپ کو بتایا بہت خوفناک بہت خوفناک. تو اس نے کہا میں حاضر میرے نصیب آپ نے مجھے بلایا. اے وہ ذات جس کی وجہ سے قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا, ویسے بڑا خوفناک ہے, پر اے وہ ہستی جس کی طفیل قیامت کا دن بڑا خوبصورت ہو جائے گا. یہ تو سنانے والی چیز تھی, میرے نکل گئی تھی ذہن. پھر آپ نے کہا من انا میں کون ہوں, من انا میں کون ہوں؟ انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین. آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور آپ آخری رسول ہیں. قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. جو آپ کی مانیں گے کامیاب, جو نہیں مانیں گے ناکام. سارا عالم آپ کے قدموں تلے, ساری انسانیت کے لیے آپ کی رسالت, سارے نبیوں سے عالی مقام. تھوڑا سا موازنہ کر کے بتاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری یا اللہ میرا سینہ تو کھول, اور اپنے نبی سے اللہ کہہ رہے ہیں الم نشرح لک صدرک. میرے حبیب آپ نے تو مانگا بھی نہیں لیکن ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. ٹھیک ہے, موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں عجلت الیک رب لترضا, یا اللہ میں دوڑ کے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو. اور اللہ کہہ رہے ہیں ولسوف یعطیک ربک فترضا, اے میرے حبیب میں نے آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں. تو فرق سمجھ میں آ رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو راضی ہو جا, اور اللہ کہہ رہے ہیں میرے حبیب آپ راضی ہو جائیں. اللہ اکبر سبحان اللہ. آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ گلہ کر رہے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا, ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا بھولی گئے بھولی گئے. اور اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ, یہ میرے حبیب ہے نا میں جو کچھ انہیں بتاؤں گا یہ کبھی نہیں بھولیں گے. اور کتنا فرق کر رہے ہیں, یہ نہیں بھولیں گے. ہاں آدم بھول گئے, یہ نہیں بھولیں گے. نوح علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, اے نوح دوبارہ بیٹے کی بات نہ کرنا ورنہ نبوت واپس جا سکتی ہے. کتنا سخت ڈانٹا ہے, کتنا سخت بات ہے. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, آپ جاہلین میں سے نہ ہو جانا دوبارہ بچے کی بات کر کے. ایک بات اپنے نبی کی بھی پسند نہیں آئی, منافقوں کو چھٹی دینا. تبوک کے موقع پر منافق آ کر کہہ رہے تھے جی میرے پیٹ میں درد ہے جی مجھے بخار ہے جی میری اماں بیمار ہے جی میرا اونٹ بیمار ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جاؤ ٹھیک ہے جاؤ ٹھیک ہے جاؤ. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ چاہتے تھے کہ منافقوں کو چھٹی نہ دیتے اور ان کو ساتھ نکالتے. انہوں نے دو چار میل کے بعد خود ہی کہنا تھا ہم واپس جا رہے ہیں, تو ان سب کا منافقوں نے سب کو پتہ چل جاتا. لیکن میرے نبی تو ستاری والا معاملہ کرتے تھے, پردہ ڈالتے تھے پردہ ڈالتے تھے. آپ کو پتہ تھا یہ منافق ہے چھٹی مانگ رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو میرے اللہ نے کہا اے ہائے ہائے. اچھا پہلے ایک بات سن, جب مثلا مولوی آدم پہ میں ناراض ہو جاؤں تو یہ مجھ سے آگے بات کرے تو میں کیا کروں گا؟ پہلے ناراض ہوں گا تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا, ٹھیک ہے اچھا جی معاف کر دو. تو پھر میں اچھا ٹھیک ہے آئندہ نہ کرنا جاؤ معاف دے. یہی ہے نا, ابھی یہی طریقہ ہے نا بیٹا. پہ آپ ناراض ہو گئے تو آپ پہلے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں, دیکھو بیٹا آپ نے بہت برا کام کیا, یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا, اچھا ٹھیک ہے چلو جاؤ آئندہ نہ کرنا میں نے معاف کیا. یہ ہے طریقہ. اب یہاں دیکھو اللہ نے کیا کیا ہے, سبحان, معافی پہلے دی ہے اور تنبیہ بعد میں کی ہے, سبحان اللہ. اگر میں کہوں مولوی آدم میں نے معاف کیا تو بات ہی ختم ہوگی, سبحان اللہ. اللہ کو اچھا نہیں لگا منافقین کو چھٹی دینا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عف اللہ عنک لما اذنت لهم. آپ کے رب نے آپ کو معاف کر دیا, اور آگے بڑے پیارے انداز میں کہا آپ نے ان کو چھٹی کیوں دی؟ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. کلام میں ہیبت ہے اور یہاں لاڈ ہے پیار ہے. عف اللہ عنک میں آپ کو معاف کروں گا. نہیں نہیں نہیں, عف اللہ عنک آپ کے رب نے آپ کو معاف کر دیا. لما اذنت لهم, آپ نے یہ چھٹی کیوں دی؟ اتنے پیار سے کہا ہے کہ آپ نے چھٹی کیوں دی؟ لما اذنت لهم, آپ کو چھٹی نہیں دینی چاہیے, کیوں دی آپ نے چھٹی؟ لیکن اس ہلکی سی تنبیہ کو بھی معافی کے ساتھ, پہلے معافی کا اعلان, عف اللہ عنک عف اللہ عنک, آپ کے رب نے آپ کو معاف کر دیا. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام وجنبنی وبنی عن نعبد الاصنام, یا اللہ مجھے بت پرستی سے بچانا میری اولاد کو بچانا. اللہ کا حبیب انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے میرے محبوب میں نے آپ کے گھر کو پاک کر دیا. کیسے پاک کیا ہے؟ ازواجہ امہاتہم, آپ کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, آپ کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. ہر آدمی کی موت پر نکاح ٹوٹ جاتا ہے, آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی نکاح باقی ہے. آپ کی بیگمات ہیں یہاں بھی وہاں بھی. میرے نبی نے فرمایا تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبرائیل. میں نے جہاں شادی کی, میں نے جہاں بیٹی دی, پہلے آسمان سے وحی آئی, پھر میں نے شادی کی, پھر میں نے بیٹی دی. میں نے جہاں شادی کی, میں نے جہاں بیٹی دی, میرے آسمان سے اللہ نے کہا, مجھے آسمان سے اللہ نے کہا کہ سب جنتی ہیں, سب جنتی ہیں. گھر بیگمات بیگمات. آپ نے حضرت حفظہ کو ایک طلاق دے دی, ایک طلاق دے دی. آسمان سے جبریل آئے, یہ آپ کی جنت کی بیوی ہیں, ان سے دوبارہ رجوع فرمائیں. اور پھر آپ نے نبی سے کہا ولا ان تبدل بهن من ازواج, اے میرے حبیب اب یہ آپ کی بیویاں ہیں, اب آپ نہ ان کو طلاق دے سکتے ہیں اور نہ ان کے علاوہ اور کوئی شادی کر سکتے ہیں. ایسا سٹیٹس کسی عورت کو نہیں ملا, کسی خاتون کو نہیں ملا. بیگمات, اب اولاد, تو آپ نے کہا میرے بچے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار, میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار, علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے, جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. حضرت حسن پیدا ہوئے, آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب, حرب کہتے ہیں لڑاکا. آپ نے کہا نہیں, اس کا نام ہے حسن. پھر حسین پیدا ہوئے, آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب. فرمایا نہیں, اس کا نام ہے حسن, اس کا نام ہے حسین. پھر فرمایا اللہ نے یہ دو نام سنبھال کے رکھے تھے میری اولاد کے لیے، آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا، یہ پہلے میرے بچے ہیں جن کا نام حسن اور حسین رکھا گیا ہے، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا اور جنت کی سرداری مل گئی۔ آپ حضرت فاطمہ کے گھر میں ہیں، بچے سوئے ہوئے ہیں، علی بھی سوئے ہوئے ہیں، فاطمہ بھی سوئی ہوئی ہیں، آپ بھی گھر میں ہیں، حضرت حسن کی آنکھ کھلتی ہے، کہتے ہیں اماں پانی پینا ہے، حضرت فاطمہ اٹھی پانی پلانے، آپ نے کہا فاطمہ بیٹھ جا، لیٹ جا، گلاس اٹھایا، سامنے گھڑا پڑا ہے، پانی نہیں لیا، باہر نکل گئے، باہر صحن میں حضرت علی کی بکری کھڑی تھی جس کے ایک قطرہ دودھ نہیں تھا، آپ نے یوں اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو سارے تھن دودھ سے بھر گئے، آپ نے تازہ دودھ نکال کے اندر لائے تو حسین بھی اٹھ گئے تھے، تو حسین آگے بڑھ گئے، تو ہم نے کہا پیچھے ہٹو، تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ کہنے ہی نہیں، تو دونوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، لیکن جو جس نے پہلے مانگا ہے اس کو پہلے دوں گا، جس نے بعد میں مانگا اس کو بعد میں دوں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ حضرت حسن سے زیادہ پیار فرماتے تھے، اور یوں فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ یہ کیوں کہتے تھے؟ کہ حضرت حسن کا چہرہ اور کمر تک یہ آدھا اوپر والا بالکل اللہ کے نبی کے مشابہ تھا، اور کمر سے پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھا، اور حسین اس کا بالکل الٹ تھے، سر چہرہ کمر حضرت علی کے مشابہ، اور کمر سے پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ۔ اس مشابہت کی وجہ سے آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ پھر آپ نے حضرت حسن کو پلایا، پھر حسین کو پلایا، پھر بچ کے حضرت فاطمہ کو پلایا، خود نہیں پیا، فاطمہ کو پلایا، پھر فرمایا فاطمہ تو میں یہ دونوں۔ اچھا یہ جتنا واقعہ ہوا اس میں حضرت علی سوئے رہے، ان کی آنکھیں نہیں کھلی، وہ گہرے نیند سے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا فاطمہ تو میں یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے، آخرت میں ہم سب اکٹھے ہوں ایک ہی جگہ، قیامت میں ہم سب اکٹھے ہوں گے، ہم ایک ہی جگہ پر ہوں، ایک ہی جگہ پر ہوں۔ ابن عباس فرماتے ہیں جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، نور نور چمکے گا، تو جنتی پوچھیں گے یہ نور کہاں سے آیا ہے، یہ نور کہاں سے آیا ہے، تو جنت کے فرشتے کہیں گے وہ جنت الفردوس میں علی و فاطمہ کسی بات پر مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے ساری جنت کو روشن کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، اور اللہ اپنے نبی کا گھر اولاد کے لیے کیا کیا خوشخبریاں سنا رہے ہیں، کیا کیا عزتیں بتا رہے ہیں، کیا کیا بلندیاں بتا رہے ہیں، اور آپ حسن آپ کے پیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ لیٹے ہوئے تھے، حضرت حسن نے پیشاب شروع کر دیا، میرے نبی ہلے نہیں اپنی جگہ سے، مجھے یاد نہیں میرے بچے چھوٹی عمر میں میرے ہاتھ پہ پیشاب کیا اور میں نے ان کو بٹھائے رکھا، میں نے فوراً یوں کیا، جا میں قربان جاؤں، کائنات کی پاکیزہ ترین ہستی، اور بچہ پیشاب کر رہا آپ ایسے ہی لیٹے رہے۔ جب حسن پیشاب سے فارغ ہو گئے پھر ان کو اٹھا کے بٹھائے اور جا کر اپنے جسم پہ پانی بہا کے اپنے جسم کو پاک فرمایا، یہ آپ کی محبت ان بچوں کے، پھر دونوں کو تینوں کو آپس میں مل کر کشتی فرماتے، کشتی کر، پھر دونوں بچوں کی کشتی کراتے، ایک دفعہ دونوں کی کشتی کرا رہے اور حضرت حسین کو تھپکی دے رہے شاباش، چونکہ حسین کمزور تھے نا، چھوٹے تھے، حسن بڑے، وہ دبا رہے تھے، ہاں بھائی حسین شاباش شاباش، تو حضرت فاطمہ بھی بیٹھی تماشا دیکھ رہی، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ تھوڑی حسن کو بھی تو شاباش دے دیں، آپ ساری حسین کو ہی دیتے جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں کیا کروں، یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے اور یہ حسین کو واہ واہ کر رہا ہے، میں بھی حسین کو ہی واہ واہ کر رہا ہوں، کیا شہزادے ہیں جن کی کشتی دیکھنے جبریل آسمان سے اترے، پر واہ واہ امت نے بھی کیا کیا، ایک کو ذبح کر دیا، ایک کو زہر میں تڑپا کے مار دی، اللہ آپ گھر میں آتے کہتے میرے بچے کہاں ہیں، میرے بچے کہاں ہیں، وہ شرارتی شرارتی بچے، آئی نہ لکا لکا شرارتی، وہ شرارتی بچے کہاں ہیں، تو دونوں بھاگے بھاگے آتے تو آپ ان کے لیے تو گھوڑا بن جاتے، ہاتھ لگ ٹیک دیتے زمین پر اور گھٹنے ٹیک لیتے اور کہتے آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ، کمر پہ بٹھا کر سارے کمرے میں چکر لگاتے چکر لگاتے، اور پھر ان کو یوں دیکھ کر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے، ایک دفعہ یہی تماشا ہو رہا تھا, اوپر سے حضرت جابر آ گئے, وہ دیکھ کر کہنے کہ ہوئے ہوئے ہوئے اتنی بڑی سواری. تو آپ نے فرمایا تو سوار بھی تو دیکھ کتنے بڑے ہیں, بنے مر راکبان, سوار بھی تو دیکھ کتنے بڑے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وجعلنی من ورثت جنت النعیم, یا اللہ جنت تو دے دے, جنت تو دے دے. اور اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں ان اعطیناک الکوثر, میں نے جنت آپ کے قدموں پہ قربان کر دی. آپ نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے, اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں لا تحزنی یوم یبعثون, قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا. اور اللہ کہہ رہا یوم لا یخزی اللہ النبی, جس دن اللہ اپنے حبیب کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا. یہ میں آپ کو نبیوں کا فرق بتا رہا ہوں, اللہ اور اس کے اللہ کے حبیب اور باقی نبیوں کا قرآن سے, صرف قرآن سے بتا رہا ہوں کہ میرے اللہ نے کیسے اپنے نبی کو قرآن, صرف قرآن میں جو عظمت دی ہے کہ کتنے عالی مقام پر اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, اللہ میرا کام تو آسان کر. اور اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں وَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, آپ کا کام ہم نے آسان کر دیا. موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, اللہ میرا نام بعد میں اونچا رکھیں, میرا نام زندہ رکھیں. اور اللہ اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے کہہ رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے نام کو اونچا کر دیا, بلند کر دیا. میرے بھائیو نوح علیہ السلام سے دعوت چلی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی, اور پھر آپ کے ذریعے سے امت کی طرف منتقل ہوئی کہ دنیا کے انسانوں کو پیغام پہنچانا ہمارے ذمے, ہمارا کام ہے, ہمارا کام ہے, ہمارا کام ہے, ہماری جاب ہے, جاب ہے. میرا اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ انہیں ایک بات بتا دیں, اور قرآن میں میں اتار رہا ہوں تاکہ سوازی لینڈ میں بھی جائیں تو بھولے نہیں کہ قرآن تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے ساتھ ساتھ ہے. قل قل, قرآن بھی عجیب چیز, قالو اور قل, قالو کے جواب میں ہوتا ہے قل, وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ یوں کہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ یوں کہیں. جب قرآن اتر رہا تھا تو لکھی ہوئی کتاب تو نہیں تھی, جب آدمی لکھتا ہے تو کوئی ترتیب بناتا ہے, لیکن جب اب جب میں بول رہا ہوں مجھے کیا خبر میں نے کون سا لفظ کتنی دفعہ بولا ہے اور میں نے پیچھے دو منٹ پہلے کیا کہا ہے. تو قرآن لکھا ہوا نہیں آیا, لکھا ہوا نہیں آیا, میرے رب کی ذات سے نکلا, جبریل اٹھا کر لائے اور میرے نبی کے دل پر اتارا, پھر وہاں سے آپ کی زبان پر ادا ہوا. تو قرآن کلام اللہ ہے, پھر کتاب اللہ ہے, باقی کتابیں کتاب اللہ ہیں, کلام اللہ نہیں, اللہ کی زبان سے نہیں نکلا. اللہ نے تورات لکھوا دی, زبور لکھوا دی, انجیل لکھوا دی, اور قرآن لکھا ہوا نہیں آیا. اللہ اپنی ذات سے نکال رہا ہے, تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا. تو جب آدمی بولتا ہے تو الفاظ کی ترتیب کہاں یاد رہتی ہے؟ قالو کے جواب میں ہے کل, یہ کہہ رہے ہیں آپ یوں کہیں, یہ کہہ رہے ہیں آپ یوں کہیں. قالو قرآن میں 332 دفعہ آیا ہے, قالو قرآن میں 332 دفعہ آیا ہے, اور کل بھی قرآن میں 332 دفعہ آیا ہے. واہ واہ, قالو یہ کہہ رہے ہیں, کل آپ یوں کہیے, قالو انہوں نے یوں کہا, قل اب یوں کہیے, قالو قل, قالو قل, قالو 332 دفعہ, قل 332 دفعہ. شہر مہینے کو کہتے ہیں اور سال میں مہینے 12 ہیں, شہر کا لفظ قرآن میں 12 دفعہ آیا ہے. ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, تو اللہ نے کہا نہیں, عیسیٰ اور عیسیٰ کی مثال آدم کی ہے. اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو پھر آدم تو اور زیادہ اللہ کا بیٹا ہے, کیونکہ آدم کی تو ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں ہے باپ کوئی نہیں. تو اللہ نے کہا عیسیٰ اور آدم کی مثال ایک جیسی ہے. یہ ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم, یہ سورہ آل عمران میں آ رہا ہے. تو کا آدم اور عیسیٰ کی مثال ایک جیسی ہے, اس ایک جیسی میں اتنا توازن رکھا کہ قرآن میں آدم علیہ السلام کا نام 25 دفعہ آتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی 25 دفعہ آتا ہے. لکھنے میں تو آدمی احتیاط یہ کرتا ہے, بولنے میں کہاں احتیاط ہوتی ہے. کلام اللہ ہے, اللہ کا کلام آ رہا ہے, اللہ کا کلام آ رہا ہے. تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا. قل, میرے حبیب کہیے, یا اللہ کیا کہوں کیا کہوں. قل, انہیں فرمائیے, کیا فرماؤں. هذه سبیلی, یہ ہے میرا راستہ. کیا ہے؟ ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, میں تبلیغ کرتا ہوں. علی بصیرت, پوری بصیرت کے ساتھ. یا رسول اللہ آپ اکیلے ہیں؟ کہ نہیں, انا ومن اتبعنی, میں اور جو میرا کلمہ پڑھیں گے قیامت تک, سب کا کام میری طرف بلانا ہے, اللہ کی طرف بلانا ہے. قل, بالو قل, کہیے. ہذہی, دیکھو اشارے کے لیے دو لفظ ہیں. ذالکا, یہ دور کا اشارہ ہے. ہذا, یہ قریب کا اشارہ ہے. اب میرے سامنے ماشاءاللہ 1500-2000 کا مجمع ہے. میں کہتا ہوں وہ, تو میرے سامنے کتنے لوگ ہیں؟ تو اب میں سے کسی کو نہیں پتا میں نے کس کی طرف اشارہ کیا. تو آپ پوچھیں گے مولانا آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ بھائی وہ کہہ رہا ہوں, وہ جی, وہ کون؟ تو سوال پیدا ہو گیا نا, ٹھیک ہے نا. اچھا میں کہتا ہوں یہ آپ پوچھنے کی ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں یہ آپ پوچھنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ میں نے ہاتھ رکھ دیا. یہ ذالکا اور ہذا میں یہ فرق ہے. وہ یہ, جب میں وہ کرتا ہوں تو آپ کہتے ہو جی کون, اور جب میں یہ کرتا ہوں تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. مولوی صاحب نے مائک کے اوپر انگلی رکھی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں یہ مائک یہ مائک. میں کہتا ہوں وہ, آپ کو پتا میں نے کدھر اشارہ کیا. میں کہتا ہوں وہ, آپ کو پتا میں نے کدھر اشارہ کیا. میں کہتا ہوں یہ, تو پتا چل گیا نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے حبیب یہ ہے نا, انہوں نے عنقریب یہ کام بھول جانا ہے, لہذا میں یوں کہہ رہا ہوں ان سے کہو یہ, ہذہی یہ, دور نہیں قریب یہ. کہ عربی عجیب زبان ہے, اس کے حرفوں میں بھی اتنے مطلب چھپے ہوئے ہیں کہ قربان جائیں. صرف واؤ واؤ ہے نا, واؤ واؤ کا کوئی مطلب ہے اردو میں فارسی میں؟ لیکن عربی میں واؤ کے 19 مطلب ہیں, صرف واؤ کے. ایک دفعہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں اگر سورت فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی, 70 اونٹوں پہ. اور پھر فرمایا میں تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آج تفسیر بتاتا ہوں. عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ بولنے لگے, اور پہلے با کو شروع کیا. با, با کا کوئی مطلب بنتا ہے؟ بی کا کوئی مطلب بنتا ہے؟ لیکن عربی میں با کا مطلب ہے شروع کیا عشاء کے بعد, اور فجر کی اذان ہو گئی, با کا مطلب پورا نہیں ہوا. جن حرفوں پہ نقطہ ہے یہ کمزور ہوتے ہیں, جن پہ نقطہ نہیں یہ طاقتور ہوتے ہیں. اللہ نے اپنا نام بنایا تو اللہ نقطے والا حرف نہیں لگایا, ٹھیک ہے نا. اپنے نبی کا نام بنایا محمد, نقطے والا حرف نہیں لگایا. دوسرا نام بنایا احمد, نقطے والا حرف نہیں لگایا. اور آگے بتاؤں, اللہ 4 حرف ہیں, محمد 4 حرف ہیں, احمد 4 حرف ہیں, الف لام لام ہا 4, میم ہا میم دال 4, الف ہا میم دال 4. کیا برابری کی میرے رب نے اپنے حبیب کے ساتھ. اللہ 4 حرف, محمد 4, احمد 4. تو جب کلمے کو پرویا اور بنایا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ 12 حرف, محمد رسول اللہ 12 حرف ہیں. ہاں تم ہندوستان پاکستان والے اللہ نہیں کہتے خدا کہتے، خدا وہ کئی تو کہتے ہیں خدا، اے بھائی اللہ کہا کرو خدا نہ کہا کرو، اللہ اللہ اللہ کہو خدا نہ کہو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ناجائز ہے، علماء استعمال کرتے ہیں، چونکہ خدا کہتے ہیں جو اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہ ہو اسے کہتے ہیں خدا، لیکن اللہ کیا ہے؟ اللہ ہے اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں ان ناموں کے ساتھ تم اللہ کو پکارو، ٹھیک ہے؟ پھر تم صرف ایک دفعہ کہو یا اللہ، تو یا اللہ میں جب تم کہتے ہو یا خدا تو تم نے صرف پکارا ہے اے وہ ذات جو کسی کا محتاج نہیں، جب تم کہتے ہو یا اللہ تو اس میں تم اللہ کے تمام ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكريم الكريم الرقيب المجيب البعث الشهيد الحق الوكيل القوي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. يا الله کے جو نام میں نے گنے ہیں تم ان سب ناموں کو یا اللہ میں شامل کر دیتے. تم کہتے ہو نا یا اللہ، تو تم نے اللہ کے 99 نام اور اللہ کے وہ نام جو ہم جانتے ہیں، وہ نام جو ہم نہیں جانتے، وہ نام جو اللہ نے اپنے ولیوں کو بتائے ہمیں نہیں پتا، جو اپنے نبیوں کو بتائے ولیوں کو نہیں پتا، رسولوں کو بتائے نبیوں کو نہیں پتا، اور جو نام اللہ نے کسی کو نہیں بتائے اپنے خزانے میں ہیں. جب تم کہتے ہو نا یا اللہ تو تم اللہ کو ان تمام ناموں سے پکارتے ہو. اللہ کہو، اللہ بولو، اللہ لکھو. نہ خدا کہو، نہ خدا بولو، نہ خدا لکھو. ناجائز نہیں، ناجائز ہے، لیکن جب اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے تو خدا کیوں کہیں؟ خدا اور اللہ کتنا فرق ہے. جب کسی لفظ میں سے کوئی حرف نکالو تو مطلب بدل جاتا ہے. جیسے خدا، خدا ہے نا، خدا خا ہٹا دو، خا کسی دا رہ جائے گا، دا دا نہ فارسی میں کوئی لفظ ہے، نہ اردو میں، نہ پنجابی میں، پشتو میں ہے دادے دادے، یہ یہ یہ یہ، اس کی دال ہٹا دو تو وہ خا بن جاتا ہے، خا وہ بھی پشتو میں خا خا، ہاں ہاں ہاں ہاں، ٹھیک. الف ہٹا دو تو وہ خد بن جاتا ہے، خد کہتے ہیں یہاں جو ہوتا ہے نا تل، اس کو کہتے ہیں، یا یہ جو جگہ ہے یہ یہ اس جگہ کو خد کہتے ہیں، یہ یہ جگہ خد. طارق میں اپنا نام دیتا ہوں، رات کو آنے والا، میں آیا ہی رات کو ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کا تا ہٹا دو، ارق بے قرار رہنے والا، اس کا الف ہٹا دو، ترک دروازہ کھٹکھٹانے والا، جمیل خوبصورت، جیم ہٹا دو میل بن گیا، زیر لگا دو میل بن گیا، یا ہٹا دو جمل بن گیا اونٹ. یہ میرے بات سمجھ میں آئی کہ جب آپ کسی لفظ میں سے حرف نکالتے ہو تو سارا مطلب ڈول جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ آدم بیٹھا ہے، اس کا الف ہٹا دو دم رہ جائے گا، دم نکلے کے رہے. اب میں اللہ کو لیتا ہوں، اللہ الف لام لام ہا، اب میں الف ہٹانے لگا ہوں، یہ ہٹ گیا الف، پیچھے بچا للہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، مطلب نہیں بدلا، ٹھیک ہے. اب میں یہ لام ہٹانے لگا ہوں، پیچھے بچا لہو، مطلب نہیں بدلا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اب میں ایک اور چکر چلانے لگا ہوں، میں آخری لام ہٹا دیتا ہوں، آخری لام، تو پیچھے بچا الہ، تو مطلب نہیں بدلا، وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ. اب میں اور چکر چلا رہا ہوں، سارے لفظ ہٹا دیتا ہوں، الف بھی لام بھی، لام بھی تینوں ہٹا دیے نا، صرف ہا، اور ہا کو ہٹا کے ہا کی آواز، ہا کی ہا پر پیش کو باقی رکھا، ہو ہو ہو، تو مطلب نہیں بدلا، اللہ لا الہ الا ہو، ہوتا کہ نہیں، اللہ لا الہ الا بولو الا، تو اگر ہو کہو تو اللہ، لہو کہو تو اللہ، الہ کہو تو اللہ، اور للہ کہو تو اللہ، اور اللہ تو پہلے ہی اللہ، تو کیا خوبصورت نام ہے، کیا خوبصورت نام ہے، کیا خوبصورت نام ہے، کہ جو مرضی حرف نکالو مطلب ہی نہیں بدلتا، اللہ اللہ ہے، للہ اللہ ہے، لہو اللہ ہے، الہ اللہ ہے، ہو اللہ ہے، اور اللہ اللہ ہے. یہ ہندوستان پاکستان والوں نے اللہ کو خدا بنا دیا ہے. اصل میں یہ ایران سے آیا، چونکہ فارسی کا لفظ ہے خدا، فارسی کا لفظ، اور مغلوں نے حکومت کی ہے 250 سال، ان کی زبان فارسی تھی، تو وہ خدا چلتے چلتے آج تک خدا چل رہا ہے. اللہ بولو، اللہ، اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ یعلم، اللہ یعلم، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم قل ہو اللہ احد. دیکھتے نہیں ہو، اللہ اللہ اللہ اللہ. خیر، وہ حاضہ میں ہم چل رہے تھے، حاضہ حاضہ، هذه میرے حبیب، هذه هذه، آپ ان سے کہیں یہ ہے کیا، سبیلی میرا راستہ، میرا کام، میری جاب، میری شاپ، میرا کاروبار کیا ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی تبلیغ کرتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. آپ اکیلے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، میں اکیلا نہیں، انا ومن اتبعنی، قیامت تک جو میرا کلمہ پڑے گا اسے بھی یہ کام کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا. اب میں دوبارہ واپس آتا ہوں، ہاذہ قل ہاذہ، میرے حبیب ان سے کہیے یہ ہے میرا راستہ. سبیل کا لفظ عربی میں مذکر بھی آتا ہے، مؤنث بھی آتا ہے. اللہ نے مؤنث استعمال کیا، مذکر استعمال نہیں کیا. اگر اللہ کہتے قل ھذا سبیلی ٹھیک ہے، قل ھذہ سبیلی ٹھیک ہے، اللہ نے مذکر کو چھوڑ کے مؤنث کو کیوں استعمال کیا ہے؟ میں نے کہا تھا نا، حرفوں کے بھی مطلب ہوتے ہیں. اے ھذہ میں ایک اشارہ، بڑا خوبصورت اشارہ ہے کہ یہ تبلیغ کا کام محبت سے چلتا ہے، ڈنڈے سے نہیں چلتا. ھذہ مؤنث ہے، اور مؤنث میں اشارہ عورت ہے، اور عورت ڈنڈے سے نہیں چلتی، محبت سے چلتی. بیوی کو محبت تو قربان ہو جائے گی، ڈنڈا چلاؤ مشرقی عورت ہے، گھٹ گھٹ کے مر جائے گی، تمہیں دل کبھی نہ دے سکے گی. یہ انسانی فطرت ہے، مرد ہو یا عورت، لیکن عورت میں یہ فطرت زیادہ ہے، عورت میں یہ فطرت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حاض ہی کے لفظ میں یہ اشارہ کیا کہ یہ تبلیغ کا کام ڈنڈے کا نہیں، گالی کا نہیں، تانے کا نہیں، طنز کا نہیں، ڈانٹ ڈپٹ کا نہیں، فتوے لگانے کا نہیں، یہ تو محبت کا کام ہے. اچھا، اشارہ قریب کیوں کیا ہے؟ ایک تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہے، تاکہ سوال نہ ہو اٹھے. دوسرا کیا ہے اشارہ؟ ہاذہ تبلیغ کے کام کو اٹھا کر آپ کی گود میں ڈال دیا ہے. جو چیز قریب ہو اسے لینا آسان ہوتا ہے، جو دور ہو اسے لینا مشکل ہوتا ہے. کہ مولوی آدم و مولوی عبد اللہ پہ ہاتھ رکھنا مجھے آسان ہے، لیکن اس نوجوان پہ ہاتھ رکھنے کے لیے مجھے آگے جانا پڑے گا. تو جو چیز قریب ہوتی ہے لینا آسان ہوتا ہے، جو دور ہوتی ہے لینا مشکل ہوتا ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہاذہ تبلیغ تو تمہاری گود میں نے ڈال دی ہے، تم کہتے ہو ہمیں آتی نہیں. ارے تمہیں آتی ہے، کرو تو اسے، تمہارا کام ہے، کرو تو صحیح، تمہاری فطرت میں ہے. وجتباکم، ہم نے تمہیں چنا ہے. وجتباکم، کسی چیز کے چننے کے لیے قرآن نے تین لفظ استعمال کیے ہیں، اختارا استفا اجتبا. اختارا کا مطلب ہوتا ہے کسی اچھی چیز کو چننا, استفا کا مطلب ہوتا ہے خالص چیز کو چننا, اجتماع اجتبا کا مطلب ہوتا ہے کسی خاص کام کے لیے کسی چیز کو چننا. انا اخترتک, اے موسیٰ میں چن چکا ہوں. انا اخترتک میں اشارہ ہے کہ موسیٰ بہت اچھی چیز ہیں, بہت اچھی ذات ہیں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, استفاء میں اشارہ ہے کہ اللہ نے خالص انسانوں کو چنا ہے نبوت کے لیے. ہو اجتباکم, اے امت محمد ہم نے آپ کو چنا ہے, اس میں اشارہ ہے کہ تم تبلیغ کے کام کے لیے چنے گئے ہو اور تم اس کے اہل ہو, حقدار ہو, کر سکتے ہو. ہذہ تمہاری جھولی میں ڈال دیا, ہذہ محبت سے کرنا ہے, ڈنڈے سے نہیں کرنا, ڈنڈے سے نہیں, تانے سے نہیں. تانا تو جسے دو گے نا اسے آپ نے مار دیا, ذبح کر دیا. زندگی بھر میرے نبی نے کسی کو تانا نہیں دیا, زندگی بھر کسی کو ڈانٹا نہیں, زندگی بھر کسی کا عیب نہیں اچھالا. ہذہ سبیلی, سبیل اور طریق یہ دو لفظ ہیں راستے کے لیے. راستے کے لیے طریق ہوتا ہے طرقہ, طرقہ ہوتا ہے پاؤں مار کے چلنا, پاؤں مار کے چلنا. پاؤں مارتے مارتے مارتے گاؤں میں راستے بن جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں طریق. سبیل کیسے کہتے ہیں؟ جو سڑک بنائی جائے پراپر اس کو کہتے ہیں سبیل. ایک اور سبیل سبل سے ہے, سبل بارش کو کہتے ہیں, بارش بارش. میرے حبیب آپ ان سے کہیے یہ ہے میرا سبیل. یہ سبیل کیوں کہا؟ آپ کہتے اللہ تعالیٰ کہتے میرے نبی آپ کہیے یہ ہے میرا کام, ھذا عملی ھذا جہدی ھذا شغلی. کیا؟ ادعو الی اللہ, تبلیغ کرتا ہوں. سبیل کیوں کہا؟ سبیل بارش کو, سبل بارش. بارش کا کیا کام ہے؟ مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے. تبلیغ کا کیا کام ہے؟ مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے. بارش کا کیا کام ہے؟ بنجر زمین کو آباد کرتی ہے. تبلیغ کا کیا کام ہے؟ بنجر دلوں کو آباد کرتی ہے. بارش کا کیا کام ہے؟ ساری دنیا کو خوبصورت بنا دیتی ہے. تبلیغ کا کیا کام ہے؟ دل کی دنیا کو خوبصورت بنا دیتی ہے. بارش کا کیا کام ہے؟ فضا کو دھو دیتی ہے, صاف کر دیتی ہے, پاک کر دیتی ہے. تبلیغ کا کیا کام ہے؟ یہ سینوں کی فضا کو دھو دیتا ہے, پاک کر دیتا ہے, صاف کر دیتا ہے, کھول کے رکھ دیتا ہے. بارش کا کیا کام ہے؟ وہ کائنات میں کوس و قزح کے رنگ بکھیر دیتا ہے. اور تبلیغ کا کیا کام ہے؟ وہ دل کی دنیا میں محبت و معرفت کے رنگ بکھیر دیتا ہے. بارش کا کیا کام ہے؟ یہ مردوں کو زندگی عطا کرتا ہے. تبلیغ کا کیا کام ہے؟ یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے. بارش کا کیا کام ہے؟ یہ دو تصویریں اللہ نے زمین کی ذکر کی ہیں, وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً. تَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً, حامدہ ہوتا ہے جب بارش نہ ہو تو زمین پھٹ جاتی ہے, پھٹ جاتی ہے, پھٹ جاتی ہے. اور وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً, جب بارش نہ ہو تو زمین کے اندر تک خشکی ہو جاتی, خشک ہو جاتا ہے سب کچھ. جب بارش آتی ہے تو اندر نرم ہو جاتا ہے, اوپر مل جاتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس میں سے سبزہ نکلتا ہے. ایسے ہی جب تبلیغ کا کام ختم ہوتا ہے تو اندر بھی برباد ہو جاتا ہے, ظاہر بھی برباد ہو جاتا ہے. اندر میں نفاق اور کفر اور حسد اور بغض اور نفرت اور دنیا کا لالچ اور زنا اور شراب کے جذبے پیدا ہوتے ہیں, اور باہر کیا پیدا ہوتا ہے؟ بد اخلاقی, بدتمیزی, حرص و حوث پیدا ہوتا ہے. جب بارش آتی ہے تو زمین کا اندر نرم, اوپر خوبصورت. جب تبلیغ کی بارش آتی ہے تو اندر سے حسد, بغض, تکبر یہ نکلتا ہے, اور باہر کیا نکلتا ہے؟ باہر اچھے اخلاق نکلتے ہیں, عالی کردار نکلتا ہے, عالی انسانیت نکلتی ہے. سبیل کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے تبلیغ کو سبیل کیوں کہا ہے؟ سبیل کہ بارش کے پانی میں انسانوں کی زندگی ہے, تبلیغ کے کام میں ایمان کی زندگی ہے. یہ دو الگ ہوگا. میں ان کو جمع کرنے لگا ہوں. قل ھذہ سبیلی, ان سے کہیے یہ ہے میرا راستہ, یہ ہے میرا راستہ. دیکھو میرے بھائیو, جس کام کو بڑے لوگ کر رہے ہو نا تو جی چاہتا ہم بھی کریں. چونکہ بڑا آدمی کر رہا ہے یار, بڑا آدمی کر رہا ہے, ہم بھی کریں. ہم چیزوں سے بڑا بننا چاہتے ہیں, چیزوں سے. اور چیزوں سے یہ جو برانڈڈ چیزیں آ گئی ہیں ان سے انسان لوگوں کی نظر میں بڑا نہیں بن سکتا. وہ لوگ آپ کی چیز کو عزت دے رہے ہیں, چیز کو عزت دے رہے ہیں, آپ کو عزت نہیں دے رہے. ہمارے پاکستان میں گورنمنٹ جاب میں گریڈ ہوتے ہیں 17, 18, 19, 21, 22, 22 گریڈ جو ہوتا ہے نا یہ ہائیسٹ گریڈ ہوتا ہے, اور ہر افسر کا خواب ہوتا ہے میں 22 گریڈ حاصل کروں, پھر اس پر عزت آنر. ایک 22 گریڈ کا سیکرٹری تھا, نیا نیا ریٹائر ہوا تھا, اس کے بیٹے کی شادی تھی, 4,000-5,000 اس نے گیسٹ بلائے ہوئے تھے, اور شادی پہ دلہا کو سلامی دی جاتی ہے, ہمارے ہندوستان پاکستان کا رواج ہے, یہاں بھی آپ کرتے ہوں گے تھوڑا بہت. تو ولیمہ تھا اور وہ مہمان گیسٹ بیٹھے ہوئے, ہماری جماعت بھی وہاں گئی ہوتی, تو ایک آدمی نے بٹوا نکالا تھا اور نکال کے نا وہ گت اس میں سے, میں پوری شکل کر کے دکھاؤں, یوں پیسے نکالنے لگا وہ بچے کو دینے کے لیے, دلہا کو. اس کے ساتھ اس کا دوست بیٹھا تھا, اس نے اس کے کان میں کہا ریٹائر ہو گئی, سمجھ ریٹائر ہو گیا ہے, 22 گریڈ تو تھا لیکن ریٹائر ہو گیا. اچھا دفاع کرو, جیب میں ڈالیے, اچھا دفاع کرو. یہ چیزوں سے عزت یوں آتی ہے, یہ چیزوں کی عزت ہے کہ جب 22 گریڈ ختم ہوا تو ان کا دفاع کرو, ٹھیک ہوگی. اور جو میرے نبی کو عزت ہے وہ آسمانوں سے آئی ہے, میرے اللہ نے چنا ہے, حبیب بنایا, کلیم بنایا, خلیل بنایا, محمد بنایا, احمد بنایا, ماہی بنایا, حاشر بنایا, عاقب بنایا, فاتح بنایا, خاتم بنایا, ابو القاسم بنایا, طہٰ بنایا, یاسین بنایا, مزمل بنایا, مدثر بنایا, شاہد بنایا, مبشر بنایا, نذیر بنایا, داعی اللہ بنایا, سراج منیر بنایا. ہستی تو دیکھو کہ یہ کون ہے جو یہ کام کر رہا ہے, یہ تو دیکھو کہ یہ کام کرنے والا کون ہے, پتھر کون کھا رہا ہے تبلیغ کی خاطر, گالیاں کون سن رہا ہے تبلیغ کی خاطر. قال الكافرون هذا ساحر كذاب, کسی سچے کو جھوٹا کہو تو وہ مر جاتا ہے, اور کائنات کے سچے ترین ہستی کو قریش کہہ رہے ہیں جھوٹا ہے, جھوٹا ہے, جادوگر ہے. کیا ظرف ہے میرے نبی کا, اتنے عالی مقام, حالانکہ جانتے ہیں کہ سب سے سچا ہے, سب سے عالی خاندان ہے. روم کے بادشاہ کے دربار میں روم کے بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا کیف نصبہ فیکم, ہمارے نبی نے نا روم کے بادشاہ کو خط بھیجا کہ مسلمان ہو جا. اس نے خط پڑھا تو کہنے لگا پتہ کرو میرے شہر میں کوئی عرب آئے تو ابو سفیان آئے ہوئے تھے اپنا قافلہ لے کر سب سے بڑے دشمن, تو وہ آ گئے. اس نے کہا تم میں اس کا رشتہ دار کون ہے, تو ابو سفیان نے کہا میں رشتہ دار ہوں. کہنے لگا تم آگے آ جاؤ. کہ دیکھو جھوٹ نہ بولنا, کہ سردار جھوٹ نہیں بولتے, کہنے میں نہیں بولوں گا. پہلا سوال کہ کیف نصبہ فیکم, یہ بتاؤ اس کا خاندان کیسا ہے, خاندان کیسا ہے. تو ابو سفیان دشمن ہیں, کہتے جی بڑا سے چھوٹا سا خاندان, کہہ سکتے جی چھوٹا سا خاندان ہے. انہو لدو نصب کباشا سلامت, پورے مکے میں اس جیسے خاندان والا اور کوئی نہیں ہے. انہو لذو نصب, اس جیسا اور خاندان کسی کا نہیں کہ سارے عالم کو چھانٹ کے عرب بنائے, سارے عرب کو چھانٹ کے مضر بنائے, مضر کو چھانٹ کے قریش بنائے, قریش کو چھانٹ کے ہاشم بنایا, ہاشم کو چھانٹ کے محمد مصطفیٰ بنایا. ہستی دیکھو کہ تبلیغ کا کام کون کر رہا ہے, سارے عالم میں کوئی ایک ہے ایسی ہستی, کوئی ایک ہے ایسا خاندان جس کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہو. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عوض بن حمیثہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قنوال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائل بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرت بن ملحل ایل بن کینان بن آنوش بن شیل وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. آدم علیہ الصلاۃ والسلام. آدم علیہ الصلاۃ والسلام. واجمل منک لم تلد النساء سب سے عالی نسب. واحسن منک لم تر قط عینی سب سے حسین و جمیل. واجمل منک لم تلد النساء سب سے عالی نسب سب سے عالی نسب سب سے عالی خاندان. اور ان سے کہا جا رہا ہے قل هذه سبیلی ان سے کہ یہ میرا راستہ ہے. یہ میں نے آپ کی تھوڑی دوبارہ میں نے آپ کی ذات کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ میں ایک مطلب بتانا چاہتا ہوں تاکہ وہ اللہ کرے کھل کے سامنے آ جائے. ابھی میں نے ایک تھوڑا سا آپ کو نمونہ بتایا کہ لوگ چیزوں پہ فخر کرتے ہیں. 22 گریڈ مرسڈیز گاڑی بی ایم ڈبلیو گاڑی برانڈیڈ پٹوا برانڈیڈ جوتا برانڈیڈ گھڑی یہ اس پر لوگ بہت فخر کر رہے ہیں. اب میرا اللہ اپنے نبی کو ایک برانڈ دینے لگا ہے. برانڈ دینے لگا نا. سبحان اللہ. واہ واہ. اس زمانے کے برانڈ کیا تھے؟ شاعری شجاعت گھوڑ سواری قتل و غارت یہ اس زمانے کے برانڈ تھے. ایک عرب شاعر کہہ رہا ہے یطعون عن طرو الرماح کأنها اشطان بئر فی لبان الادهم ما زلت ارمیهم بغرۃ وجهه ولبانه حتى تتربل بالدم. یہ اپنی شجاعت کو بیان کر رہا ہے کہ میں وہ سردار ہوں کہ جب میں جنگ میں اترتا ہوں تو میرا گھوڑا سرخ لباس پہن لیتا ہے. کیا مطلب؟ کہ میرا گھوڑا خون و خون ہو جاتا ہے دشمن کے خون سے. میرا گھوڑا سرخ لباس پہن لیتا ہے. میں ایسا بڑا دلیر ہوں. اب اس کے پاس برانڈ ہے دلیری اور بہادری. دلیری اور بہادری. لنا جفناتن یلمان بالضحا. اب یہ ایک شاعر اپنی سخاوت کو برانڈ بنا رہا ہے کہ ہمارے پیالے ہیں جو دن میں چمکتے ہیں. کیا مطلب؟ لنا جفناتن یلمان بالضحا. ہمارے بڑے بڑے پیالے ہیں جو دن میں چمکتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ ہمارے پیالوں میں کھانا بھرا رہتا ہے اور مہمان آ کے کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں. میں آپ کو اس زمانے کے برانڈ بتا رہا ہوں نا. اللہ کرے میری بات سمجھ میں آ جائے. تو آج کے برانڈ ہیں یہ گھڑی ایسی ہے یہ جوتا ایسا ہے. اب جوتے پہ نام تو نہیں لکھا ہوتا کہ کون سا برانڈ ہے. پا کے آپ پہ ہی بدے ہوں دنوں پر شاید کسی کو بتاتا ہوں میرا جوتی تو بجے تو ہے ہے. اب اللہ کہہ رہا میرے نبی میں آپ کو برانڈ دے رہا ہوں. برانڈ آپ خود بہت عالی شان ہیں تو آپ کو جو کام دوں گا نا وہ بھی عالی شان ہوگا. خل هذه سبیلی ان سے کہیے یہ ہے میرا راستہ. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں ایسے نہیں ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو نا اس کی وضاحت کے لیے لہجہ بدلتا ہوں. ایک آدمی کے پاس پرانی گاڑی ہوتی تو اس سے کوئی پوچھتا ہے یہ گاڑی آپ کی؟ جی اپنی میری. ایک آدمی نئی مرسڈیز خریدتا ہے تو دوسرا کہتا ہے یہ کس کی؟ کہتا ہے یہ میری میری. کوئی میرا لہجہ بدلا؟ یہ میری گاڑی ہے. کوئی لہجہ سمجھ میں؟ پرانی پاکستانی سزوکی ہو تو کہ جی اپنی ہے اللہ فضل میں. اور اگر وہ نئی بی ایم ڈبلیو لے کر آئے گا تو کہے گا یہ میری ہے میری گاڑی ہے میری گاڑی ہے. میں اپنے ایک دوست سے ملنے گیا. ایک چھوٹی بچی باہر نکلی تو پورچ میں دو گاڑیاں کھڑی ہیں، ایک سزوکی اور ایک بڑی گاڑی تھی. یہ چھوٹے بچے سے میں یہ لہجہ سمجھ رہا ہوں. میں نے کہا آپ کے ابو کا کیا نام ہے؟ کہنے لگی احمد. پھر اس نے دوڑ لگائی اور جو بڑی گاڑی کھڑی تھی سزوکی کو چھوڑ کے اس پر جا کے ہاتھ رکھا، کہا جن کی یہ والی گاڑی ہے. ہاذہ سبیلی کا مطلب بتانا چاہتا ہوں، ایک مطلب اور بتانا چاہتا ہوں، جن کی یہ والی گاڑی ہے. اس بچی کے لہجے سے میں سمجھا واہ واہ یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ گاڑی کی خبر نہیں دے رہی، یہ اپنے باپ کے بڑے ہونے کی خبر دے رہی کہ میرا پیو بڑا بڈا ہے، بڑی گڈی ہو دی. سمجھ گیا میری بات؟ ایک آدمی چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا ہے، کہتا جی بس اپنا غریب خانہ ہے. ایک آدمی بڑا گھر بنا ہے، کہتا جی میرا گھر ہے، میرا گھر ہے. سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ تو ایک اربوں کے پاس برانڈ ہے، میں بڑے دریر قبیلے سے، میرا قبیلہ شاعر ہے بہت بڑا، ٹھیک، ہماری سخاوت ہے، ٹھیک. اب میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب، اب آپ یوں کہیے. تھوڑا سا ایک اور بات واضح کر دوں تاکہ میں جو کہنا چاہتا ہوں اللہ کرے واضح ہو جائے. لہجے سے مطلب بدل جاتا ہے. میں کہتا ہوں مولوی عباد اللہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے یقیناً سمجھا کہ میں ان سے سوال پوچھ رہا ہوں. مولوی عباد اللہ کیا بات؟ پھر میں کہتا ہوں عباد اللہ کیا بات ہے بھائی؟ تو اب کوئی سوال ہے یا حیرت ہے؟ بھائی مولوی آدم کیا بات ہے یار؟ تو ایک ہی بات ہے نا، کیا بات ہے، لکھنے میں کیا بات ہے، کیا بات ہے، مطلب بدلا کہ نہیں بدلا؟ ارے کوئی بولو تو صحیح. اب میں کہتا ہوں کیا بات ہے، تو اب مطلب بدلا ہے کہ نہیں؟ ایک لفظ میں تین مطلب کہاں سے آئے ہیں؟ لہجے سے آئے ہیں، لہجے سے، لفظوں سے نہیں، لہجے سے. دیکھو لہجے کے بدلنے سے، جگہ کے بدلنے سے مطلب بدل جاتا ہے. میں نے کہا کیا بات ہے، سوال ہوا، کیا بات ہے، اب حیرت ہوئی، کیا بات ہے، اتنے موٹے کیوں ہو؟ تو اب لڑائی ہے نا، اچھا پانی ہے، اب میں کہہ رہا ہوں مولوی آدم پانی دو. اب آپ دیکھو گے عملی طور پر کس میں آئے پانی، لیس میں. میں ٹوائلٹ کے دروازے پہ کھڑا ہو کر کہتا ہوں مولوی آدم پانی دو، تو اب کس میں دے گا؟ بولو کس میں دے گا؟ لوٹے میں دے گا، ٹھیک ہے. اچھا پھر میں باتھ روم کے دروازے پہ کھڑا ہو کے تولیہ کندھے پہ لٹکا کے کہتا ہوں مولوی آدم پانی دو، اب کس میں دے گا؟ بالٹی میں دے گا. یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ گلاس، لوٹا، بالٹی، یہ تبدیلی کیسے آئی؟ جگہ کے بدلنے سے، ٹھیک ہے نا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ لہجے سے، ٹھیک ہے نا. یہ میری بات سمجھ بھائی؟ ہاں اب اللہ کہہ رہا ہے قل ہذہ سبیلی نہیں، اب ان سے کہو یہ میرا راستہ ہے، خبر نہیں ہے، فخر ہے میرا. اللہ کہہ رہا میرے حبیب یوں کہے، حرموں کے سر پہ مار ہتھوڑا، ہذہ سبیلی یہ ہے میرا کام، یہ ہے میرا راستہ. اب سمجھ میں، یہ ہے میرا راستہ. کیا؟ اور میں تبلیغ کرتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں عالی نسب، میں عالی حسب، میں سب سے عظیم، میں سب سے برتر، سب سے بڑا، رسولوں میں بڑا، انسانوں میں بڑا، فرشتوں سے بڑا، اللہ کے بعد سب سے میرا نمبر ہے. اور میرا برانڈ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ. میرے پاس برانڈڈ چیز ہے، برانڈڈ. کیا اللہ نے مہر لگائی ہے کہ میں تبلیغ کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اے میری امت تم بھی خوش ہو جاؤ اور تم بھی نعرے لگاؤ، ہمارا بھی یہی کام ہے، ہم بھی تبلیغ کرتے ہیں، انا و من اتبعنی، انا و من اتبعنی، میں اور میرا کلمہ پڑھنے والے بھی تبلیغ کرتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے. لیکن چونکہ ایک زمانہ ہو گیا ہے، نہ اللہ کے نبی کا پتہ ہے، نہ اللہ کا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے، تبلیغ کا کسے پتہ ہوگا؟ تو میرے بھائیو، میرے بھائیو، منزل اللہ ہے، موت کے بعد دو ٹھکانے ہیں، پہنچنے کے لیے یہ راستہ ہے جو میرے نبی نے دین کا دیا ہے، پہنچانے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ ایک ذمہ داری دے کر گئے ہیں کہ اپنی ذات سے اپنے ایمان بناتے ہوئے اوروں کے در کھٹکھٹاؤ، گھر گھر در در جاؤ، لوگوں کو اللہ کا پیغام سناؤ. جیسے تم اپنے گھروں کو چھوڑ کے سوئٹزر لینڈ میں آ گئے مال کمانے کے لیے، ٹھیک ہے، اس سے بھی دور جا سکتے ہو. تلسرو فی الارض، جاؤ، فانتشرو فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ اللہ کا رزق تلاش کرو. ایسے ہی میرے بھائیو، یہ اللہ کا کلمہ لے کر بھی گھر گھر جاؤ، در در جاؤ، ایک ایک کے پاس جاؤ اور انہیں اللہ کا پیغام سناؤ. یہ دعوت کی محنت، یہ سبیل، ہادی سبیلی، یہ تمہارے لیے باعث فخر ہے. یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ. لہجے کا فرق ہو رہا ہے؟ یہ ہے میرا راستہ، میں تبلیغ کرتا ہوں. انا و من اتبعنی، ہاں اگلی آخری جملہ بھی بتا دو، وہ سبحان. دیکھو پہلے یوں اوپر لے گئے اللہ تعالیٰ، پھر کہیں دعوت دینے والا کا مزاج نہ بگڑ جائے تو لیول برابر کے نیچے لائے، تھوڑا نیچے لائے. وہ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، بے شک بہت بڑا کام ہے دعوت، سب سے عظیم کام ہے. ایک اور بات کہہ کے پھر بات ختم کرتا ہوں. اللہ نے دعوت کے لیے قرآن میں تعالو کا لفظ استعمال کیا ہے، تعالو یا اہل الکتاب، تعالو الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. تعال ہے تو آؤ، آؤ، عربی میں کہتے ہیں تعال، ادھر آؤ، لیکن تعال میں بلانے والا اوپر کھڑا ہے اور آنے والا نیچے کھڑا ہے، وہ کہتا ہے تعال، اوپر آ، اوپر آ. اور جب آمنے سامنے ہو تو پھر تعال اپنے لفظی مطلب میں یا نہیں بولنا چاہیے، لیکن اب عام محاورہ بن چکا ہے. تعال اصل میں بولا جاتا ہے جب بلانے والا چھت پہ کھڑا ہے اور جسے بلا رہا ہے وہ زمین پہ کھڑا ہے، کہتا اوپر آؤ، اوپر آؤ، کہتا تعال، لیکن اب ہر طرح بولا جاتا ہے. تو دعوت دینے والے کو اللہ عزت کی چوٹیوں پہ کھڑا دکھا رہا ہے اور باقیوں کو نیچے دکھا رہا ہے، اور اس سے کہتا ہے ان سے کہو اگر عزت چاہتے ہو تو تم بھی اوپر آ جاؤ، تعالو، تعالو. تو ہم پیسے سے عزت بناتے ہیں، میرا اللہ کہہ رہا تم تبلیغ کرو میں تمہاری عزت بناؤں گا، تعالو، تعالو. وہ عزت کی چوٹیوں پہ کھڑا ہے تبلیغ کرنے والا، وہ ہمالیہ کی چوٹی سے اوپر کھڑا ہے تبلیغ کرنے والا، اور ساری دنیا نیچے دامن میں کھڑی ہے، وہ ان سے کہہ رہا ہے عزت چاہتے ہو تو آؤ اوپر، آؤ اوپر، آؤ اوپر، آؤ. تبلیغ عزتوں کا راستہ، بلندیوں کا راستہ، لیکن تبلیغ والے کے اندر عجب نہ پیدا ہو جائے، تکبر نہ پیدا ہو جائے. تو آگے اللہ نے کہا وسبحان اللہ، او ہو وسبحان اللہ، یہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، چلا تو بہت پاک ہے، ہاں بالکل صحیح ہے، نہیں یہاں اور بات سمجھا رہے ہیں. اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ کوئی دھرتی میں ایسا نہیں جو اللہ کی دعوت کا حق ادا کر سکے، جو اللہ کی تعریف کا حق ادا کر سکے، کوئی نہیں. اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کو بیان کیا میرے نبی نے، اس کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کی اللہ کی میرے نبی نے، اور آپ نے آخر میں کہا اے اللہ لا استطیع ثناء علیک، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. جیسے پیسہ آتا ہے نا تو بڑائی آ جاتی ہے، جب دین آتا ہے تو بڑائی آ جاتی ہے، یاد رکھنا. اور دین کا تکبر پیسے کے تکبر سے خوفناک ہوتا ہے. دنیا تو ٹکے کی چیز نہیں، اور دین کا ایک لفظ کائنات سے قیمتی ہے. اگر آدمی نہ سنبھلا، نہ سنبھلا، یہ سارے پرانے تبلیغ والے بھی اس میں، اگر آدمی نہ سنبھلا تو پیسے سے جو تکبر آتا ہے وہ تو انتہائی حقیر ہے، جو دین سے تکبر آتا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے، انتہائی خوفناک ہے، انتہائی خوفناک ہے، بہت خوفناک ہے. ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم عن ايمانهم عن شمائلهم. ایک جگہ شیطان نے بتایا کہ میں حملے کروں گا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اس کی تفصیل ابھی تو نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن دائیں سے حملہ کرنے کا مطلب ہے کہ انہیں نیکیوں کے تکبر میں پھنسا دوں گا. آگے سے حملہ، آخرت کوئی نہیں، آخرت آگے. پیچھے سے حملہ، دنیا بڑی خوبصورت ہے. الٹے ہاتھ سے حملہ، زنا، شراب، جوا، جھوٹ. رائٹ سائڈ سے حملہ، وہ لوگ جو آخرت کو پہچان گئے، وہ لوگ جو دنیا کے چکر میں نہ آئے، وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں میں نہ پھنسے، نیکی رہے. تو شیطان کے پاس ایک وار ہے، وہ کیا؟ نیکی کا تکبر، نیکی کا تکبر. وسبحان اللہ، وسبحان اللہ. میں یہ پیغام داعی کو، دعوت دینے والے کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے تو میری دعوت کا حق ادا نہیں کر سکتا، لہذا نیچے جا، ڈاؤن ٹو ارتھ، تواضع اختیار کر. کیا؟ وما انا من المشرکین. کہہ کہ یا اللہ میرے پاس 33 نمبر ہیں پاس ہونے والے کہ میں مشرک نہیں ہوں، باقی میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں مشرک نہیں ہوں. یہ پاکستان میں پاس مارکس ہیں 33، پتہ نہیں تمہارے ہاں کیا ہیں. تو 33 نمبر والا فخر تو نہیں کرتا نا، میں پاس ہو گیا جی. ہیں کہتے جا چلو شکر ہے پاس ہو گیا. وما انا من المشرکین. ایک دفعہ نا مجھے پڑھنے کا شوق تو تھا نہیں، ماں پیو کے زبردستی پڑھ رہا تھا، یعنی جو اسکول کالج میں پڑھا، تو ساتھ ہی میں نے فارسی رکھ لی نا آپشنل، تو اس کے ٹیچر بڑے بوڑھے تھے. میں نے کہا چلو ایک گھنٹہ تو آرام سے گزرے کرے گا، زیدی صاحب رحمت اللہ علیہ. تو وہ میرے فارسی میں نا 100 میں 7 نمبر آئے، 100 میں 7. تو انہوں نے مجھے بلایا، طارق جمی یہ سر تشریف لائیے. میں گیا تو میں ادھر تھا وہ ادھر تھا، میرا یہ کان یہاں سے پکڑ کے مروڑ کر فرمانے لگے، ماشاءاللہ آپ کے نمبر 7 ہیں، آپ 07 خود لگا لیں تو انشاءاللہ 70/100 ہو جائیں گے. وسبحان اللہ، وسبحان اللہ. اللہ اپنے، اللہ امت کو پیغام دے رہا، میرے حبیب کی امت، میں نے تمہیں کہا تھا ہی سویلے وج گج کے آخو، یہ ہے ہمارا کام. تو دیکھو کہ تمہیں تکبر نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ پیسے سے بھی تکبر آتا ہے، وہ چیزوں سے تکبر آتا ہے، وہ دین سے بھی تکبر آتا ہے. تو دیکھو دیکھو، وسبحان اللہ، میں وہ ہوں جس کی تعریف کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا، جس کی تعریف کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا، لہذا میں نے تبلیغ میں کتنے نمبر لیے ہیں. انا من المشرکین، یہ آخری درجہ ہے نا، مشرک نہ ہونا. یا اللہ بس میں نے شرک نہیں کیا، باقی تو کمیاں ہی کمیاں ہیں، شرک نہیں کیا. ہماری جماعت گئی چونیا، وہاں ایک زمیندار تھا چودھری حاکم، چوریاں کروانا، ڈاکے ڈلوانا، زمینیں قبضہ کرنا، قتل، غارت. تو ہم سے مقامی لوگوں نے کہا چودھری حاکم توبہ کرے تاں اسی تبلیغ نو منی ہے. میں نے کہا وہ ہدایت تو اللہ دیتا ہے، ہم کہاں دے سکتے ہیں. ہم نے گشت کیا، میں نہیں گیا، ایک جماعت بھی اس کو لے کر آئے. اوئے ہوئے، 6 فٹ سے اوپر قد، اتنا بڑا چہرہ، اتنی بڑی مونچھ. او میں تو جگہ چڑی لگن لگ گیا، انہوں نے میرے آگے بٹھا دیا اس کو. میں تو ویسے ہی اس سے مروب ہو گیا، میں کہوں میں گل کی کرا، اڈی بلاؤں بیٹھو گے. خیر میں نے کوئی 15 منٹ بات کی، اس کی آنکھوں میں پانی بھرا ہے. یہ وہ ماں آنا من المشرکین کو میں بتانے لگی، وہ مجھ سے کہنے لگا، میری بات ٹوک دی، ٹوک کہنے لگا، مولوی صاحب اے گل دسو، ایک شرک نہیں کیتا، باقی سارے گناہ کیتے ہیں، میری بخشش ہو جائے گی. وما انا من المشرکین، یہ اللہ تبلیغ والوں سے کہہ رہا ہے جو بڑے تکبر میں آئے ہیں، عجب میں آئے ہوئے ہیں، سب کی کمیاں پکڑتے پھرتے ہیں. علماء سے کہہ رہا ہے، نیک لوگوں سے کہہ رہا ہے، صوفیاء سے کہہ رہا ہے، اوروں کی تربیت کے چکر میں پڑ کے اپنی ہستی کو برباد کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب، حکمت شرک نہیں کیتا، باقی سارے گناہ کیتے ہیں، میری بخشش ہے۔ وما انا من المشرکین، وسبحان اللہ، وما انا من المشرکین۔ قل هذه سبیلی میں آپ کو ساتویں آسمان پہ چڑھایا ہے، اور وما انا من المشرکین میں دوبارہ زمین پہ آ کے کھڑا کر دیا۔ یہ میرے رب کا قرآن ہے، یہ میرے رب کا قرآن ہے۔ آہا میں نے کہا چودھری حاکم، تم کیا سمجھتے ہو اللہ کوئی تھانے دار ہے؟ ارے اللہ یوں کہتا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کو چڑھا دو، پھر ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ تو میں سارے معاف کرتا ہوں۔ کوئی اللہ کے خزانے کم پڑ گئے ہیں؟ 60-70 سال میں کوئی کتنے گناہ کر لیتا ہے؟ اگر اتنے کرو کہ یہاں سے اٹھاؤ اور آسمان کی چھت کو لگا دو، اب صرف ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف، وہ سارے معاف کر۔ چودھری حاکم نے جو توبہ کی، سارے چونیا میں دھوم مچ گئی۔ اس کو لے کر جب آ رہے تھے نا مسجد میں، تو یہ بیریئر ہوتے ہیں پولیس بیریئر، تو راستے میں پولیس بیریئر پر وہ پولیس والا تھا، اس نے چودھری حاکم کو بھاگ کے آگے آ گیا، کہنے لگا کہ اے بندہ توبہ کر گیا تھا، سارا چونیا توبہ کر جاتا۔ یہ اس کا سٹیٹس تھا۔ اور 15 منٹ کی بات کے بعد وہ واپس گیا ہے گھر، اور اس نے جن جن لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا تھا ان کو بلا کر واپس کی، جن پر زیادتیاں کی تھی معافیاں مانگی۔ آئے ہائے، 6 مہینے بعد موت آ گئی۔ زندگی گزری کیسی اور موت آئی کیسی؟ یہ تبلیغ کا خوبصورت کام ہے۔ وما انا من المشرکین، ایک شرک نہیں کیتا، باقی سارے گناہ کیتے ہیں۔ اللہ دعوت دینے والوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ کہو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، کہ اللہ بس ہم مشرک نہیں ہیں، مہربانی کرنا ہم تیری دعوت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، یہ حسین خوبصورت محنت اللہ نے ہمیں آپ کو دی ہے، آپ کی خدمت میں گزارش ہے، اس کے لیے ٹائم دو، اس کے لیے وقت دو، اس کو اپنا کام بنا کے کرو۔ آپ کی نسلیں، ہم یہاں پروان چڑھ رہی ہیں، آپ لوگ یہاں کمانے آئے، لیکن آپ کی نسلیں آباد ہو گئیں، اب یہاں دین زندہ ہو، آپ کی نسلوں کے لیے، آپ کے لیے، یہاں والوں کے لیے، یہ اللہ نے ہمیں خوبصورت کام دیا ہے۔ تو جی میں آ گیا تو کچھ وقت دے دو، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کوئی کمی بیشی میری بات میں آئی ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دینا۔ اب آپ کے بولنے کی باری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا ومرحبا بكم، ویلکم بیک ٹو ریڈیو اسلام انٹرنیشنل۔ دیٹ واز دا لیکچر آف حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ ہم گیون ہیر ان منزینی ان سوازیلینڈ۔ ماشاء اللہ، مولانا اسپوک فور جسٹ اوور ٹو آورز اینڈ اباؤٹ 10 منٹس، اسپیکنگ اباؤٹ فرسٹلی ریگارڈنگ دا کوالٹیز اینڈ اوصاف اینڈ دا صفات آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالی، اینڈ دین مینشننگ دا امپورٹنس آف تبلیغ، وائی وی نیڈ ٹو کم آؤٹ ان دا پارٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ سو دیٹ واز اے لائیو لیکچر فرام سوازیلینڈ منزینی ہال، مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ گیونگ دس لیکچر۔ سو دیٹ برنگز اس ٹو دا اینڈ آف آور آؤٹ سائڈ براڈ کاسٹ فرام سوازیلینڈ، from Mulana Peer Ali and myself, Saeed Lassani. Until next time, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.